Nörtit leikkii. Tuommoinen lyötiäinen keskenä on tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Kello on sunnuntai ja päivä on 6 illalla. Elikkä sehän tarkoittaa sitä, että on peräti aika puhujain kulman. Mutta missä on Pörni? Pörni on, kuten kaikki tiedämme, Pörni on D-kiksellä, niin kuin hän niin usein puhujain kulma tehtävänsä laiminlyö ja lähtee rilluttamaan pitkin poikin, mikä on sääli ja harmi ja kertoo paljon meidän nykyyhteiskuntamme kurjasta tilasta, mutta onko Erkka D-kiksellä? Kuunnellaan. Tänään käynyt reippaasti hiihtämässä. Tänäänkin käynyt hiihtämässä? Tänäänkin kävi hiihtämässä. Eikö se nyt kerran olisi riittänyt? No, olisi muuten tuosta rannasta saa lettuja. Mä hiihän sinne, niin totesi, mä saan syödä lettuja. Okei. Okay. Pistä muuten hönkää vähän pienemmällä, sitä sä menet vähän säädöllä. On tässä säädetty taas Erkkaa hieman, mutta mikä se nyt on, kun taas kerran molemmat oltiin viimeksi vähän ärtyisiä ja taas käy niin, että minä olen ainoa, jota moititaan, että kun se Henrik on aina ärtyisi ja se Henrik aina kiukuttelee. Ja kyllä se vähän känkkärinkkelit, mutta no niin, känkkärinkkelit sinäkin. No, mutta ei musta sillä ole mitään väliä. Erkka oli sitä mieltä, että semmoisia laitteita, joita hän ei halua ostaa, niin ei pitäisi tehdä ollenkaan. Minusta se ei, oli ihan fakta. Se oli ihan känkkärinkkelit. No joo, ei musta ihan samaa mitään pelottaa. No se, mä oon kyllä todennut sen, että siinä vaiheessa, jos niin kun suurin osa itse ohjelmaan tulevasta palautteesta, siis paljonhan tulee neutraalia palautteita aiheesta ja sehän on tietysti hieno, mutta mä oon huomannut, että siinä vaiheessa, kun itse ohjelmasta kaikki palaute on käytännössä negatiivista, niin se tarkoittaa sitä, että ollaan menty jonkun rajan yli ja ohjelma on siirtynyt seuraavaan vaiheeseen, koska ei semmoista ihan pikkuriikkistä ohjelmaa kukaan viiti edes haukkua. Minä otan teidän kaikki. Meillä on tässä nyt mennyt ylipäätään siis semmoinen jaksojen pituudet on niin pitkiksi. Mä en ole ihan varma, että jaksaisinko mä itse edes kuunnella näin pitkiä jaksoja. No, mä en jaksa kyllä kuunnella lyhyempiäkään jaksoja meitä, mutta no niin, se on kyllä minäkään. Mutta siis mä kyllä pidän siitä, että jos tekee ohjelmaa, niin tekee sitten kunnolla. Mä en tykkää semmoisesta ohjelmasta, joka koko ajan niin kuin silleen, että no mennään vähän nopeammin. Ei kai tässä nyt kestä kauan. Ja koitetaan nyt saada tätä ohjelmaa vähän lyhyemmäksi. Jos on aihetta, niin puhutaan aiheesta. Ja tänään puhutaan muun muassa semmoisesta aiheesta, että Windows 8 Consumer Preview sitten tuli. Ja sen mukana tuli myöskin Windows App Store, jossa tuli paskoja softia, mutta ainakin niitä saa ilmaiseksi. Joo, tai niin. Niitä ei saa välttämättä pysyvästi käyttöön. Niin, niitä ei saa pysyvästi, mutta tämän consumer preview-ajan on ilmeisesti kaikki siellä softakaupassa on ilmaiseksi, vaikka ne myöhemmin olisi maksullisia. Nyt on se oikeastaan, että se kehitys kai lähtee silleen liitämään. No, minusta näytti hirmu kivalta tuo Windows, mitä enemmän olen katsonut niitä videoita ja sitten nähnyt, kun sitä tabletilla käytetään, niin musta näyttää tosi lupaavalta. Joo, se on vaan se ongelma on tosiaan, niin kuin viimeksi taisin sanoa siitä, ei kun toisa kerralla sitä, että se on vähän liian kosketuskeskeinen ja se ainakaan tällä hetkellä, siis mä oon käyttänyt nyt sitä consumer previewtä siitä asti, kun se on tullut, eli karkauspäivänä sen latailin, niin vai olisikohan ollut vasta seuraavana päivänä, niin se on itse asiassa vielä bugisempi kuin se developer preview, mikä kyllä on ihan loogista, koska tässä tulee paljon kaikkea uutta, ja siinä vaiheessa, kun mä rupesin sitä developer previewtä käyttämään, niin siihen oli tullut jo monta päivitystä, ja tätä mä rupesin käyttää ihan niin kuin nollasta asti, niin odotettavaakin on. Se ei ole kauhean hyvä se, niin kuin se hiirikosketustunnistus, ja se on erityisen turhauttavaa, jos sillä pelaa jotain pelejä. Siis minkälainen se hiirikosketus idea siinä on? No se on silleen, että kursori on sun sormenpää ja kun sä painat hiiren nappia pohjaan, niin sitä sä niinku kosketat sitä näyttöä. Niin joo, elikkä joo. Ja luulisin, että se olisi paljon helpompi toteuttaa kuin se itse kosketustunnistus, mutta itse asiassa se toimii todella huonosti tällä hetkellä. Sekin on vähän se, että niinku, jos niinku puhutaan ihan tämmöistä irtohiirestä ja sen kautta niinku tämmöisen kosketuksen niin kun mallintamisesta, niin jos ajatellaan se, että no ei on trackpadilla ihan sama juttu, mutta niin kuin trackpadilla se siinä on niin kuin vielä ehkä vähän niin kuin erilainen se tuntuma, mutta niin kuin se, että kun kaikilla ihmisillä hiiret on niin kuin ihan eri herkkyyksillä ja sitten se en tiedä, pystytään ohittamaan sille, että jos niin kuin halutaan, että ohitetaan se käyttäjän hiiren herkkyys, onnistuu siinä softassa, mutta sitten se taas käyttäjällä näkyy semmoisena, että se aikaisemmin tottu, että jos mä pääsen yläkulmaan niin semmoisella 1 sentin heilautuksella, niin sitten mitäkin tähän 5 senttiä liikkuu. Mm. Niin se, mä en niin kuin yli, no joo, no ehkä mä vähän niin kuin huono silleen sanomaan mitään, koska mä en ole niin monen vuoteen niin tykännyt käyttää enää niin kuin irtohiirtä, että sitten siinä on ollut ihan niin kuin perushäikkää. Siellä on esimerkiksi semmoinen NS-jalkapallopeli, mikä on biljardin ja jalkapallon risteytys. Se olisi ihan hauska peli, mutta itse asiassa pahinta siinä on, että se olisi hauska peli. Mutta se toimii niin huonosti, että se on ehkä paskin peli ikinä. Koska paskin peli ikinä ei voi olla semmoinen, joka on vaan semmoinen, että se on niin paska, että ei edes kiinnosta. Mutta se on paskin peli ikinä, koska mä haluaisin pelata semmoista peliä, mutta se ei vaan toimi. Siinä on niin kuin ihan sellaista, ja mä en tiedä, mikä siitä on sitä sen pelin koodauksen paskuutta ja mikä siinä on sen kosketussimulaation paskuutta. On silleen, että siinä, jos niin kuin liikuttaa jotain palloa siinä, niin se saattaa liikuttaa ihan väärää palloa. Että se niin kuin kosketusherkkyys saattaa heittää useita senttejä. Joo, no varmaan semmoista, mitkä hioutuu pois siitä, mutta no niin, mutta kyllä nyt tuollaiset perusasiat voisi kuvitella, että on jo lähtökohtaisesti. Mä tykkäsin niin kuin, siis sitä metroluukista ylipäätään, ja sitten se, musta se on ihan nokkelaa se, millä että saadaan niin kuin yhtä aikaa metromoodissa useampi softa ruudulle. Okei, no sitä mä en olisi käyttänyt. Joo. Eli niin saat vaikka pyörimään chatin vasempaan laitaan ja sitten selata nettiä sinne vieressä. Okei. Mä en ole katsonut yhtään niitä videoita, mä rupesin käyttämään sitä, niin mä en ole löytänyt siitä vielä kaikkea. Se ilmeisesti vaan sille, että kun sieltä vetää jostakin sieltä laidasta niitä. Mutta tämäkin just se, että mulla ei mitään hajua, että miten niin se tapahtuisi niin kuin tietokoneella, kun katsoi niitä kosketustablettiä. No ihan samalla tavalla, paitsi että käyttää hiirtä. Joo. Ja siinä oli tosi paljon nyt tuossa Windows 8, niin siinä metrossa, niin etenkin tabletilla, niin pitää niin tulee semmoisia, että pitää muistaa, että mitä tapahtuu, kun vedät tuolta puolen näyttöä, mitä tapahtuu, kun vedät tuolta puolen näyttöä. Että silleen semmoinen niin kuin vaatii opettelua varmaan enemmän kuin normaalisti, mutta sen ei taas sitten ole niin kuin aika näyttää, että vaatii se liikaa vai sopivasti. Mutta mä tykkäsin siitä jaosta ja sitten siinä mä huomasin sen, että mietin vaan sitten, että toimisiko se vaikka jollakin iPadille. Niin mä en ole vielä nähnyt yhtään Windows 8 tablettia, jossa olisi ollut silleen 10-tuumainen näyttö, että ne on ollut aina silleen huomattavasti isompia. En tiedä, ne Windows kaikki tabletit, mitä on nähnyt demottava, niin ne on ollut jotakin 13 tuuman tai vielä isompia. Että silleen aika jännän kokoisia, mutta ainakin noilla isolla ruudulla niin se jaettu työtila, niin vaikutti ihan hyvältä. Se aika kova suosi on kai se sai, että ihan miljoonan luokassa sitä on ladattu sitä consumer previewta. Mikspä ei saa. Ilmaisen Windowsin ainakin puoleksi vuodeksi. Siinä tulee, se kysyy, mä vähän hämmennyin, että se kysyy tota, tuotekoodia tai sitä rekisteröintikoodia. Miksi ihmeessä? Se, ja mä en ollut edes ajatellut koko asiaa, mä olin vaan ladannut sen ISOon, mutta onneksi mulla oli läppäri vieressä, jolloin mä pääsin takaisin sinne lataussivulle ja antaa sen siellä sen, että se on kaikille sama, niin mä en oikein tiedä, minkä takia se ylipäätään siinä on. Ja miksei sitten olisi vaan niin kuin 5 numerosarjaa nollaa, niin se olisi helppo laittaa. Ei, se on ihan semmoinen normaali tuotekoodi, jossa on numeroita ja kirjaimia sekaisin ja se oli vähän rasittavaa, mutta tosiaan, kuten sanottu, niin se on vielä aika buginen. En itse käytän sitä ihan niin kuin pääkäyttiksenä tai ainoana käyttiksenä mun kotikoneessa ja teen sillä aika pitkälti kaiken, mitä nyt normaalistikin sillä koneella on tehnyt, mutta en vielä ehkä suosittelisi siihen käyttöön, koska se on kuitenkin vielä aika buginen ja siinä on vielä hiomattomia kulmia, että jos odottaa parikin päivitystä, niin saattaa olla jo niin kuin 2-3 viikon päästä se on jo hyvin, hyvin valmis. Että ei siinä niin kuin mitään suurempaa ole. Minkälaista hakutoiminnot siinä? En ole yhtään kokeillut. Mä en yleensä hae mitään tietokoneella. Joo. Paitsi netistä selaimella. Mutta minä tiedän, missä minun kaikki asiani ovat. Mulla on siis... Hakisinkohan me jotain koneelta ehkä niin kuin tyylin 2 kertaa vuodessa, niin no. Ei ole tullut vielä vastaan. Se on just tullut, toi niin kuin hyvä haku ollut semmoinen, niin mikä takia itse niin aikoinaan joskus OSX ihastui. Etkö sinä tiedä, missä sun tiedostot on? En mun tarvitse. Huono tietokoneen käyttäjä. Sitten jos jotain häviää, niin sitten sä et tiedä yhtään, mitä tehdä. Häviä. Kyllä mä nyt silleen suunnilleen tiedän, mutta en mä halua päästä niihin käsiksi sillä tavalla, että liikkuu kansiin. Huono tietokoneen käyttäjä. Edistynyt tietokoneen käyttäjä. Tuo metro on, se kyllä toimii paljon paremmin nyt kuin siinä metrossa navigointi toimii huomattavasti paremmin kuin siinä developers previewssä, koska siinä oli aina vähän epäselvää, että jos sä oot jossain Metrosoftassa, niin mitenköhän sä pääset sieltä pois? Joo. Siinä oli aina... Muuten Hiskiboy sanoi, että pitää tietää, missä kamat on Henrik Voitti. Yes. Hiskiboy on väärässä. Hiskiboy on aina oikeassa. Paitsi silloin, kun se sanoo jotain, josta mä oon eri mieltä, silloin se on väärässä. Niin mä sitä kyllä, että eikö saisi tietää, missä ne on. Pitää tietää, missä ne on. Pidä. Pidä. Mistä tota noin? Siinä edelleen on, metrossa on vähän hankalaa se, että niitä softia ei saa pois päältä. Eli siinä on sama kuin useissa mobiilikäyttiksissä, että sä niin kun siirryt vaan pois siitä softasta. Niin musta se on vähän ärsyttävää. Mä haluan pistää ohjelmat pois päältä. Vai meneekö se siis semmoiseen vaan niinku sleep-tilaan, missä se... No kun mä en ole ihan varma, mutta haluan silti pois päältä. No joo. Se... Katoin, kun siitä tulee se nyt se uusi softakauppa. Musta siinä oli ihan semmoinen hyvä ero nyt tähän Mac App Storeen verrattuna esimerkiksi, että sinne tulee myös nämä trial-versiot. Joo. Ja sitten jotenkin tuommoinen niin kuin se metro-interface, niin mä veikkaan, että se on semmoinen, mikä edesauttaa tämmöisten Windows-softien, pikkusoftien myymistä. Koska se metro-look sopii älyttömän hienosti tämmöiseen niin kuin dataan tai tiedon informaation esittämiseen. Se on vaan, se tarkoittaa sitten sitä, että PC-puolellekin alkaa tulla hirveästi semmoista pientä säläsoftaa, niin kuin Mac App Storessa. No niin, mutta ei semmoista pientä säläsoftaa, niin kuin mä kun seuraan Store Newsissa niitä tarjoussoftia, niin sitten ne on niin kuin tyyliin sellaisia, että tää on tämmöinen softa, mistä saat painaa tästä napista, niin se laittaa wifin pois päältä. Joo, no siis aina on niinku Windowsillekin aina jäätäjät ollut sille ihan niinku käsittämätön määrätä pikkusilppua, mutta voi niinku ei ole semmoista keskitettyä paikkaa, mistä niitä löytää. Ja se on ollut hyvä, koska sitten ne ei ole koko ajan naamalla. Mä en tykkää semmoisesta. Mä en tykkää yhtään first semmoisesta. First world problem. No se on kyllä first world problem. En siinä. Mulle itse asiassa tänään tuli semmoinen ensimmäisen maailman syyllisyyspaukku oikein kunnolla, kun mä en muista mikä näistä uutisista se oli, jota mä laitoin listalle ja sitten siinä oli, siinä sivussa oli mainos, jossa oli semmoinen lapsi, jolla oli silvottu naama ja siinä oli semmoinen, että klikkaamalla voit auttaa ihmisiä ympäri maailmaa ja oli silleen, että että tehdäänpä taas hyödyllistä ohjelmaa mekin tässä, ja, mutta mistä mä olin puhumassa? No kuitenkin, siis siellä oli myöskin, nyt kun se on auennut, niin sitä ennen siellä oli softa-kisa, jossa palkittiin isolla rahalla parhaita softia. Ne on kyllä ihan paskoja ne softat. Siis voittaja oli semmoinen, joka näyttää sään. Siinä ei ole mitään. Siis mä ymmärrän, että ne on tehty aika kiireessä, se ei voi olla mitään niin kuin valtavaa, että siellä ei voi olla mitään Grand Theft Auto 4, koska siinä menisi enemmän aikaa. Mutta mä odotin, että olisi jollakin nyt voinut olla edes joku nokkela idea. Joo, mä en tiedä, kun siinä on myös niin kuin siinä, että veikkaan, että tuossa alussa niin aika paljon myös niin kuin just sillä, niin kuin sillä visuaalisuudella ja estetiikalla pelataan, että mä jotenkin me ymmärsin, että tuossa kisassa niin myös vähän katsottiin sitä, että miten niin kuin tavoitetaan se metromainen minimalismi. Kun siinä mielessä semmoista se on ihan mielenkiintoinen toi veikkaan, että kun siihen metroluukkiin semmoinen just informaation esittäminen sopii hyvin, niin tämmöisten sisältötarjoajien, tai mä toivon, että tämmöiset sisältötarjoajat, jotka normaalisti niin kuin webissä joutuu niin kuin ilmaiseksi mainosrahoitteisena jakaa sisältöä, mutta haluaisivat ehkä enemmänkin niin kuin myydä sitä. Mutta on puuttunut semmoinen joku fiksu malli. Niin osa saattaa niin kuin siirtyä tommoseen, että tulee jotain tämmöisiä. Mä en ihan hirveästi tykkää siitä, että tämmöiset niin kuin manuaalit jaetaan niin kuin tämmöisenä niin kuin applikaatiomaisena. Mm. Mutta toisaalta niin musta pelkkä tämmöinen mainosrahoitteisuus on aina vähän semmoinen vähän niin kuin tympeä ainoa vaihtoehto. Että Hiskiboy on muuten taas oikeassa sanoa, että joo, ohjelmat pitää saada pois päältä, oli se sitten tietokone tai mobiili. Kyllä. Mutta eikö se ongelma ollut se, että sä et osannut laittaa niitä pois päältä? Ei, kun mä en tiedä, saako niitä edes pois päältä tuolla metrossa. Saattaa olla, että Me emme tiedä, että niinku, onko meillä se ongelma vai? No mä oon aika varma, että on ongelma, koska kyllä mä nyt oon sen verran sitä klikkailua, että kyllä nyt lopettamisnappi olisi pitänyt löytää. Mä oon ihan etsinyt sitä. Ramia sanoo saane kai. Kiitoksia. Äkkiäkös sä näet sen sieltä, siis katsot, mikä se on se Windows Task Manager? No se, niin, no sieltä saa pois. Niin, mutta sieltähän sä näet, että onko ne käynnissä? No sieltä mä näen, että ne on käynnissä ja ne on käynnissä. Joo. Syöks ne jopa niin resursseja vai? Joo, no en mä sitä ole kattonut. Joo. Mutta no siellä ne tietysti saa niin kuin pakotettua kiinni. Kyllä, mutta se on vähän hankalaa. Tai no ei se mulla ole hankalaa, koska mulla on aina Task Manager on hollilla silleen, että mulla on se näkyvissä melkein koko ajan, mutta on se silti vähän aneemista. Versioiden määrä ilmeisesti kasvaa 9, eli Windows 8 Starter Edition, Home Basic Edition, Home Premium Edition, Professional Edition, Professional Plus Edition, Enterprise Edition, Enterprise Eval Edition ja vielä sitten tämä ARM. Eikö vielä Ultimate Edition ja sitten vielä tämä ARM Edition? Niin saattaa nousta. Joo. Tämä on siis, tämä uutinen perustuu siihen, että jostain rekisteritiedostosta on löydetty löydetty maininta näistä kaikista. Se on hieman eri asia kuin se, että on nämä jo, oikeasti olisi lähinnä se, joskus. Että mikä oli niin kuin, mikä on ollut aina tämä, paljonko niitä aikaisemmin oli? Niitä 7 Vai 6 Niin tavallaan tämän pohjalta niin kuin ei ole vähenemässä. Mä en ymmärrä tätä, että minkä takia niin kuin. En mäkään. Siis mä ymmärrän joissakin tapauksissa sen, että esimerkiksi jotkut edistyneet Enterprise-versiot jätetään kotijärjestelmistä pois, koska ne saattaa syödä resursseja ja kukaan ei niitä oikeasti tarvii. Okei, mutta sitten tämä, että ruvetaan noita kotiversioitakin jakamaan palikoihin, joista sitten pyydetään eri hintaa, koska se kehitys- ja jakelukustannus on täsmälleen sama. Mm. Niin mä en ole koskaan pitänyt siitä, että niin kun prikulleen samasta tuotteesta myydään eri hintaisia versioita vain sen takia, että saadaan joku halvempi. Sitten sitä karsitaan siitä noin pois. Jos siitä ei ole mitään lisäkulua valmistajalle. Mä tiedän, että jotkut, me ollaan ehkä väännetty tässäkin ohjelmassa siitä, jotkut ihmiset on siitä fundamentaalisesti eri mieltä, että totta kai yritysten pitää saada tehdä karsittuja versioita ja myydä niitä halvemmalla, vaikka se tulisi niille kalliimmaksi. Mutta en mä ole sanomassa, etteikö niin saa tehdä, mä vaan ymmärrän, mitä järkeä siinä on, koska ne vaan, koska mitä hyötyä siitä on kenellekään. Joku, kyllä mä siis. Totta kai, kun Microsoft myy lähinnä softaa, niin sille fiksuahan sille on luoda tuommoisia eri hintaluokkia. Ja, koska silloin se voi paremmin perustella sen, että johonkin halpisläppäreihin saadaan. Että se voi ottaa niin halpisläppäreiden hinnan painamista alas, mutta sitten niin voi tehdä tämmöisiä. Niin, mutta jos ne saa voittoa siitä, että ne myy Windowsin sillä halvimmallakin hinnalla, niin minkä takia ne ei saman tien anna kaikki ominaisuudet, koska se tuotanto ja kehityskustannus on ollut täsmälleen sama. Mutta eihän sillä ole väliä paljon, se on se tuotantokustannukset. No ei sillä nykyisin olekaan, mutta sillä pitäisi olla väliä. No, mutta. Niin no, mutta jos niillä on kulut on samat, niin hinnankin pitäisi olla sama. Ei. No mä tiedän, että ihmiset on siitä eri mieltä, mutta mä olen vahvasti sitä mieltä. Niin, mutta se on aika, siis se on niinku, kyllä mä ymmärrän, että siis toi on niinku huonoa bisnestä, mutta mä niinku enemmänkin ehkä niinku mun mielestä. Minä olen antikapitalisti. Joo, joten mä ymmärrän. Mutta että niinku mun mielestä se, mä en niinku musta toi on huvittavaa sen takia, tai niinku, mä en vastusta niinku sen takia, että niinku siinä olisi joku kulurakennekysymys, että niinku päivästä mä olen ihan tyytyväinen, että jos ne saa pumpattua joltakin enemmän rahaa noista, niin se on ihan hyvä, pysyy vähän pystyssä. Mutta niinku niin, se, koska että Microsoftilla on perinteisesti ollut vaikeuksia pystyssä pysymisen kanssa. No niin, no se on ihan toi tie, mitä ne kulkee, niin ne on sillä pysynyt pystyssä, mutta se, että jos nyt ajat ovat menossa siihen suuntaan, että tämmöisen niin kuin pöytäkoneiden tai tietokoneidenkin merkitys ehkä vähenee ajan saatossa, niin se, että niin kuin niin kuin valintaa tehdään ihan monimutkaisemmaksi ja monimutkaisemmaksi, niin se saattaa niin kuin mahdollisesti kilpailijalaariin. Jotenkin se on vähän niin kuin vaikea nyt niin kuin silleen vertailla vaikka johonkin Applen OS X:ään, koska niin kun Apple tekee rahansa raudalla, ei softalla. Et se softa on vaan niin kun sitten toki niin kun semmoinen myyntiargumentti sille raudalle. Ja se, niin kun niille on ihan sama laittaa vaan niin kun myydä yhtä samaa. Et sinällään se, niin kun se vertailu, mikä monesti näkyy niin kun Windows ja OS X:n välillä, musta se on niin kun ihan täysin epäreilu, koska siinä ei oikeasti siinä vertailla just niin kun ikkunoita ja omenia. Mutta jotenkin se. Koska niin kuin tuntuu vaan, että monet tutut, kun ostaa tietokoneita, niin niille se on niin kuin se koko, niin kuin sen teknisen kokoonpanon valkkaaminen on jo niin kuin silleen haaste. Mutta kun sitten ne ei niin kuin osaa, niin kuin, ne ymmärtää sen eron, että jos ostaa enemmän muistia, niin se on niin kuin parempi. Mutta kun se, että että jos ostaako tuon Windowsin vai tuon Windowsin, niin ei osaa, niin kuin, se on niin kuin tosi vaikea niin kuin sanoa, että onko se nyt parempi vai ei. Koska niin kuin ne erot niissä on monesti semmoisia, että niin kuin, niitä ei ole vaikea ymmärtää. En mä ainakaan ymmärrä. Niin, musta, niin, että kyllä niin kuin Enterprise on, niin kuin, että Enterpriseissa varmaan tuota, siellä niin kuin voisi olla jopa enemmänkin versioita, että voisi olla siis semmoinen small business tyyppinen lisenssi ja sitten voisi olla semmoinen keskisuuri ja sitten voisi olla tämmöiset niin kuin isot lisenssit. Mä en tiedä, meneekö toi, niin toi professional sinne jonnekin niin kuin small business tyyppiseen. Kyllä. Siis joo, mun mielestä kannattaisi olla yksi kuluttajaversio, yksi enterprise-versio ja vaikka silleen, että sitä enterprise-versiota voisi sitten räätälöidä haluamansa mukaiseksi. Sitten yksi, missä on vaan kaikki. Onko sulla hajua tuosta starterista, että mitäs kaikkea se niin kuin joskus silloin... No kun ne vaihtelee koko ajan, että mikä on se starterin ja home basicin se ero. Kun välillä starter on se, mutta sitten se, mikä oli starter, onkin se home basic. Sitten taas home basic on se, mikä oli starter. Ja kun joskin vaiheessa se starter oli, niin kuin viittasi näihin tämmöisiin tosi matalan suorituskyvyn koneille räätälöihin versioihin. Joo, ja kehittyviin maihin. Niin. Toisin sanoen maihin, jotka ei kehity. Niin, mutta se oli just niin kuin se hassu siinä, että niin kuin, et se niin kuin jotenkin nimitasolla menee, että tässä Windows-ihmisille, jotka ei ole koskaan käyttänyt Windowsia, vaikka se ei ehkä tarvitse sitä, ehkä ei tarvittanut sitä, mutta tuota, mutta sitä toimia mietin, että niin kuin, voisiko niin kuin tuon homein tiputtaa kokonaan pois. Että siis niin kuin tavallaan niin kuin nimenä siis se sanan sen home, että olisi niin kuin Windows 8 Basic vaikka. Sitten olisi Windows 8 Premium. Sitten, koska niin kuin, että kun, vai auttaako se oikeasti kuluttaa, että sen lukee koti? Koska, niin, se on totta. Että niin kuin tavallaan toi professional näin, niin jos mä menisin ostamaan Windowsia kaupasta, niin mä niin kuin haluaisin tuon professionaali ihan vain sen takia, että sen lukee pro. että niin kuin, mutta tota... No mutta hei, home premium. Se on premiumi, ei mikään pro. Niin, Prossa, home premium plus. Niin, kato, pro on semmoinen, että duunarit painaa raksalla hommia aamusta iltaan. Ei se ole glamourista, mutta premium, se on glamouria. Niin voisi olla semmoinen Windows 8 bling plus. Niin, semmoisen mä haluan. Muuten, ja tämä nyt ei liity mihinkään, mutta satuin vaan huomaamaan, Forbes on taas julkaissut listan 400 rikkaimmasta. No te sanotaan, että 400 rikkainta Amerikassa, mutta se on yhtä kuin maailma, koska kaikki rikkaat on Amerikassa. Niin Bill Gates on edelleen kärjessä aika helkkarimmoisella kaulalla. Seuraava. Mutta ei se maailmassa ole. Nämä öljyseekin taitaa olla se ohi. Olisiko näin? Ja taitaa olla Kiina ollut nousussa. Ja no Kiina, no joo. Venäjällä on kanssa näitä. Tuota, näin. Mutta Venäjällä ei kyllä mennä näin, mutta siis okei. Mutta joka tapauksessa... Bill Gatesillä niin, on varmasti rahaa. Joo, ja siis tämä ei liity siihen, en sano, että sen takia kaikkien pitää boikotoida Microsoftia. Siitä vaan Bill Gatesillä on rahaa. Muistavaa oli huomattavaa, kuinka hillitön tämä kaula on, koska Bill Gates on siis 59 miljardia, ja kakkosena on Warren Buffett, jolla on 39 miljardia, eli 20 miljardilla on tehnyt kaulan, joka on aika... Se on, katsos, täällä on World's Billionaires. Katsotaan, mitä siellä sanotaan. Miten, kävikö se Buffett tuossa jossakin vaiheessa Gatesin ohi? Voin olla ihan mututuntumalla. Mietittekö se jossakin vaiheessa sillä omaisuus tipahti aika massiivisesti? Se on Carlos Slim Helu on Bill Gatesin ohi. Carlos? Slim Helu. Helu. Joo, se on meksikolainen telekommunikaatio. Okay. Sillä on 74 miljardia, eli se on kanssa ihan hillitön kaula sitten seuraava. No se on aika paljon jo. No joo, tämä ei liitty mihinkään, mä vaan kiinnitin huomiota tällä rikkaita paskiaisia, menkää potkimaan niitä munille. Nyt on seuraava juttu, eli tuota, Google antaa 1 000 000 taalaa. Se kuulostaa hirveän hiluista sille. No niin, mitä, eikö Googlea kiinnosta turvallisuus? Vaan 1 000 000. Mä en ainakaan tekisi mitään 1 000 000:sta. Pitää ainakin 25 000 000, ja sit ei saa tota verottaa ollenkaan, koska jos multa verotetaan tonnikin niistä 25 000 000:sta, niin sitten mä en ole yhtään motivoitunut. Joo. Mutta joo, Google antaa 1 000 000 pois ihmisille, jotka hakkeroi sen palveluja. Tai no itse asiassa hakkeroi Chromea ja kaikkea, mikä liittyy Chromeen. Eikö Chrome ollut näissä, näissä hack to own vai mikä se pwn to own? Niissä se on ollut ihan hyvässä hapeissa, niin kuin ihmiset ei ole viittynyt yrittää sitä. Joo, se on, no kyllä ihmiset on yrittänyt, mutta siinä on se, kun Chrome toimii omassa hiekkalaatikossaan. Niin. Toimii irrallaan käytiksestä, niin sen takia sitä on niin kovin vaikea, eli se täytyy niin kuin murtaa sekin. Joo. Ninnu kysyy, että eikö se Ikea-setä ollut joskus Gatesiakin kovempi. Kyllä se oli jossain vaiheessa, mutta se oli aika nopeasti. Ja se taisi johtua jostain siitä, että Gates teki jonkun hirmuisen lahjoituksen johonkin justiinsa, ja sitten se niin kuin tipautti sen pariksi viikoksi. Ja, mutta joo. Niin, tosiaan, eli jos pystyt hakeroimaan Windowsia, Flashia, mitä tahansa ajuria tai mitä tahansa tieto-ongelmaa, joka saattaa johtaa siihen, että Chromesta tulee haavoittuvampi, niin siitä tulee 20 donitsia. Sitten 40 donitsia tulee siitä, jos hakkeroi jotain, joka liittyy, tai jos se liittyy Chromen bugeihin, ja eikö hetkinen, miten mä nyt? Eikö niin, 40 donitsia tulee siitä, että se liittyy mihin tahansa haavoittuvuuteen, joka saattaa haavoittaa myös Chromea, ja sitten 60 donitsia, eli isoin paukku tulee siitä, jos hakkeroi tai löytää Chromesta bugin, Chromesta itsestään. Se 40 taisi tulla siitä, että siis joku tämmöinen, joku vika, joka niinku liittyy siis Chromeen, ei ole Chromessa, joo. Liittyy siis Chromeen. Joo, joo, näin juuri. Joo, mistä tämä on ihan hyvä, sanotaanko, että varmaan on saanut johon. Täytyy ylipäätä, että niin kuin, tämä nyt on niin hyvää markkinointirahan käyttöä. Että Joo, ja siis se on tosiaan, se on häviävän pieni summa. Ihan saman tien, ne vois muuten, jos ne haluaisi PR, niin ne vois sanoa, että ne pistää tähän kiinni paljon enemmänkin, koska ei niitä kuitenkaan niin paljon ole, että ei ne. Ne vois antaa niin kuin minkä tahansa summan, kun ei ne kuitenkaan sitä summaa koskaan käyttäisi. Mm. Ei maailmassa ole tarpeeksi hakkeroja tai ei ole tarpeeksi bugeja ainakaan Chromessa itsessään. Että, mutta joo, minusta se on kuitenkin kannatettavaa toimintaa. Hyvää rahojen käyttöä kaikin puolin, jopa siltä kammottavalta kapitalistiselta tavalta, jonka mukaan tämä on pelkkää PR. Niin. Samaa mieltä. Noniin. Kuulostit kuitenkin siltä, että olet eri mieltä. Ei kiinnostaa enää. Tuosta joku, mutta luikin sen vähän. Okei. iOS:ssa ja Androidissa on hauska bugi. Minua ainakin nauratti koko loppupäivän. Tämä uutinen, johon linkitetään, niin se mainitsee vain iOS:n, mutta se on sama bugi on myöskin, tai ominaisuus on myös Androidissa, joka kertoo sen, että jos sallit lokaatiopalvelut jollekin softalle, niin se myöskin antaa pääsyn valokuva-albumiin. Eli se softa saa myöskin pääsyn kaikkiin puhelimesta löytyviin kuviin, ja ne The New York Times-lehdessä jopa maksoivat jollekin kehittäjälle, että koodaappas meille äkkiä tuommoinen softa, millä me voidaan imuroida mistä tahansa puhelimesta kuvat. Ja näinhän sitten softa tuli aika nopeasti koodattua, ja sitten niillä oli kaikkien ihmisten kuvat. Joo. Eipä siinä muuta. Se lokaatiotieto tavallaan siinä, että kun se antaa, siinä annetaan pääsy kuvissa ja videoissa oleviin paikkatietoihin, niin sitten tavallaan sitten siinä tullaan antaneeksi myös kuvia. Mutta tätä, joo, no mietin vaan tätä, niin kuin, että... Ei hyvä. Ei hyvä, mutta se on, olisi ihan hyvä, että tämmöisessä niin kuin, käyttäjäksissä niin se pyydettäisiin aina niin kuin erikseen se lupaa. Mutta tuota, ehkä se ehkä enemmänkin se, että... mun mielestä se, että softa pääsee käsiksi mun valokuva-albumiin, ei se vielä sinänsä ongelmallista. Että ehkä enemmänkin se, että miten se pystyttäisiin estämään, että joku ei imuroi mun kuvia ilman lupaa. Niin. Siis, ja kyllä mulle tulee mieleen montakin tapauskohtaista asiaa, minkä takia se voisi olla hyvinkin huono asia. Että... Minusta ei mikään ihan triviaali ongelma. Joo, siis totta kai kyllä minusta niin se on niin ongelmallista, mutta siis tavallaan se niin kuin näissä, että se, että jos mulla, mä lataan joku softan, jolla sitten, joka vaikka joku, sanotaan vaikka tämmöinen, että tekee joku diashown, jonkun hienon diashown tai tämmöisiä kollaaseja mun valokuvista, niin että vaikka sillä olisi erikseen semmoinen switchi, jolla mä niin kuin, annan luvan, että pääsyn näihin kuviin. Mm. Niin, että tavallaan kun se että niinku tämmössä syy, niinku samanlaisessa niinku lokaatio näissä, että tota, kun on tiettyjä hygienistejä, jotka ei niinku halua antaa yhtään mitään lupaa kellekään, mutta kun 99% niinku softien käyttäjistä, niin jos ne lataa jonkun softan ja se vaikka on sille, että se haluaa käyttää paikkatietoa. No paikkatieto on sinällään niin kuin helppo, koska jos ei softa ei jää sinne taustalle pyörimään, niin sitten ei se myöskään sitä lähetä sitä paikkatietoa. Niin, mikä. Tai jos laittaa GPS:n pois päältä. No joo. Mutta 99% ei varmaan niin siihen kepsiswitchiin koske, tai sitten se, että jos ne lataa jonkun softan, jolla ne haluaa jollain tavalla leikkiä omien valokuviensa kanssa, niin silloin ne antaa myös sen, joutuu antaa sen luman siihen. Että tämä niin ehkä enemmänkin musta olisi niin mielenkiintoista, miten, mitä niin kuin, pystyisikö niin kuin, no joo, no kun tämä, että kun no Android-puolella, Android-moritissa sitä ei niin kuin silleen, no siellä tehdään se seulonta, että jos sillä on niin kuin se softa saattaisi tehdä jotakin epäilyttävää, niin sitten otetaan niin kuin tarkastelua ja sitä Apple ilmeisesti käy niin kuin vähän tarkemmin läpi. Mutta miten niin kuin tavallaan siellä niin kuin etukäteen voitaisiin nähdä, tai silloin kun se softa on käytössä, niin se, että jos se softa alkaa käyttäytymään jotenkin omituisesti, että, niin kun, että mun käyttis osaisi niin kun kysyä, että hetkinen, että nyt sun, niin kun, sun softa niin kun tekee jotain tämmöistä, että se niin kun lähettää niin kun vaikka joka kerta, kun sä avaat sen, niin se lähettää niin kun välittömästi dataa sinne. No mutta sehän on ratkaistu mun käsittääkseni Androidissa silleen, että sun täytyy tehdä sille käyttikselle pyynnöt, että haluan nämä ja nämä oikeudet, jolloin se käyttis ilmoittaa tai softakauppa ilmoittaa käyttäjälle, että tämä ohjelmisto haluaa nämä ja nämä oikeudet. Ja jos sä et ole pyytänyt niitä oikeuksia, sä et saa ja sitten ne ei näy myöskään siellä. Ja siis tässähän nyt oli, ongelma oli nimenomaan se, että tämä tekee jotain, mistä mitään ilmoitusta tai pyyntöä tai muutakaan ei ollut annettu. Ja se on aina ongelmallista, oli se informaatio mitä tahansa. Joo, vaikka se olisi tyyliin, että minä pierasin tänään 3 kertaa, niin se nyt ei ole suuri katastrofi, jossa tieto vaikka lurahtaakin johonkin, mutta siitä pitää silti ilmoittaa. Niin, mutta tavallaan se mun pointti on siinä, että jos se niinku ilmoittaa ja jos mä niinku eksplitisesti annan sen luvan, niin tavallaan se... No niin, sitä asia on ok. Niin, mutta kun ei. Kun tavallaan siis se ongelma, mitä niinku, tää, niinku, tässä niinku, se mahdollisuus oli, että niinku, se softa lähettää vaikka kaikki sun kuvat jonnekin. Mm-hmm. Niin tavallaan se, niinku, se 2 eri asiaa, että annanko mä sille niinku, luvan softalle päästä mun kuviin käsiksi, on niin kuin mun mielestä niin kuin täysin eri asia kuin se, että se software rupeaa lähettämään sitä dataa. Niin. No niin, totta kai sekin täytyy sitten ilmoittaa erikseen. Niin, kyllä tavallaan niin kuin se, tämä niin kuin puuttuu molemmista tällä hetkellä. Niin kuin siis se on totta, se on totta. Ja se, tavallaan se, että, se, että niin kuin, mä niin kuin oletan, että niin kuin, ihan sama, että jos mä tietokoneelle asennan jonkun softan, niin, niin... Se on aina virhe. Joo, kyllä. Koska niin kuin, tavallaan se, että ei niin kuin... Me asennellaan niin kuin Windowsille ja Macille ja Linuxille niin kuin silleen, jatkuvasti softia, ja ne softat saa niin kuin, jotakuinkin, pääsee kaikkiin meidän tiedostoihin käsiksi, niin kuin, miten ne lystää. Et, no, okay, no, nyt, no, esimerkiksi nyt ilmeisesti alkaa tulla se, että tähän Mac App Storeen tulee jostain hekkalaatikointivaatimus. Eli niin kuin siellä esimerkiksi tulee se, että jos on niin kuin tietokoneella, niin ei pääsisi tapahtumaan tätä. Mutta niin kuin aina kun sä asennat jotakin sun koneelle, niin kuin, jos sä ei ole hiekkalaatikointia tehty, niin se vaikka on semmoinen vaikka musiikin soittosofta, niin se periaatteessa pystyy muuraamaan sun kaikki kuvat ja lähettää ne jonnekin. Sen eli takia meillä onkin haittaohjelma-ongelma. Joo, niin tavallaan se musta tää, niin kuin tämä niin kuin skandaali musta oli hyvä, että niin tämä huomattiin, koska niin kuin tuo on nyt ihan vähän älyvapaata, että se, että niin kuin, ei pitäisi niinku ihan noin tapahtua, että jos niinku annan luvan, että saat hyödyntää jotain paikkatietoa, niin se, en mä osaa niinku yhdistää sitä lupaa niinku mun valokuviin. Mutta niinku se, että vaikka mä annan, aina kun mä lataan jotakin softaa, jolla käyttää, niin mä annan sille kaikki luvat, mitä se pyytää, koska jos se niin vaan kuulostaisi etäisesti siltä, että se tarvitsee niitä lupia, että se tekee sen, mitä mä halusin sen softan tekevän. Ja sen jälkeen niinku, se edelleen pystyy tekemään jotain niinku hämyä. Sen takiahan näissä kai Androidilla ja iOSilla on just tämä kill switchit, eli että jos niinku huomataan, että okei, nyt niinku softa käyttäytyy näin, niin sillä pystytään niinku isolla kontrollilla painamaan nappia ja niinku tappamaan ne softat lennosta. Mutta... Toisin sanoen, älkää koskaan asentako mitään, älkää ostako mitään, älkää tehkö mitään ja pitäkää silmät kiinni. Savumerkkejä. Kyllä. Hiekkapiirroksia. Ei siis sinänsä, tämähän on... No okei, pahikset tekee aina mitä pahikset tekee, mutta se, että joskus, niin kuin nyt on viime aikoina ollut otsikoissa nämä osoitekirjatietojen lähetykset ja muut, kun niin kuin oikeat yritykset tekee tätä, niin se on hirveän lyhytnäköistä ja tyhmää, koska joillekin ihmisille saattaa oikeasti tulla semmoinen, että eihän mä uskalla enää kohta asentaa yhtään mitään ja sitä kaikki kärsii. Mm. Joten se, että ihmiset olisi järkeviä näiden oikeusasioiden kanssa ja tekisi asiat tai pyrkisi ainakin tekemään asiat asiallisesti ja kunnolla, niin se on kaikkien etu pitkällä tähtäimellä, mutta markkinathan eivät ole koskaan katso pitkää tähtäintä, koska tärkeämpää on se, että ensi viikolla tulee bonus kuin se, että 10 vuoden päästä olisi kotia. Mutta siinäkin niissä osoitekirjoituissa niin oli kysymys siitä, että siis niin kuin se... No se oli vain yksi esimerkki. Tarkoitin niin ylipäätänsä tämmöistä. Joo, siis tavallaan siinä, niin kuin se, siinä havahdutti just taas siihen, että niin kuin se mitä niin kuin käyttäjä pyysi, että niin kuin tsekkaa, onko mun kavereita siellä palvelussa, niin... Mm. Ainut tapa tsekata on se, niin on ottaa sun osoitekirja ja verrata, että onko ne ihmiset. No niin, se oli, niin, te varmaan se, puhuitte siitä, mä en ollut silloin paikalla. Se oli vähän monisyisempi juttu kaiken kaikkiaan, mutta tämmöinen käytös ylipäätänsä huonoa käytöstä. Mutta se sinällä liittyy mun mielestä just tähän näin, että se, niin se, kun ne ei ole niin silleen yksinkertaisia, se, että joku on niin kuin väärää toimintaa, joku on niin kuin näin, vaan se, että me, kun halutaan, että se tekee jotain, ja sitten kun meille selviää, että no mitenkäs se nyt sen tekeekään oikeasti. Se on vähän niin kuin sama, että niin kuin, kun mä ostan Atrian maksalaatikkoa, niin en mä oikeasti halua tietää, että mitä siinä on ja mitä se tehdään. Että mä veikkaan, että siihen laitetaan maksa ja sitten siihen laitetaan laatikko ja sitten tulee maksalaatikko. No jotain kuitenkin niin, mutta siis tavallaan se, että, niin kuin, että millä, mitä kaikkea niin se, just tämmöinen, no vaikka huono analogia tämmöinen niin ruoka, mutta siis niin kuin, tavallaan se, että niin kuin, kaikki eettiset kysymykset, mitä niin kuin, ruoantuotantoon liittyy, niin ihan samat on niin kuin, läsnä. Niin mutta siis mun ruoka. Mielestä se on aina niin, että vaikka se ei olisi pakollista, niin on kaikkien etu, että asiasta ilmoitetaan. Sitten valitetaan, että ei näitä kukaan lue. No jos ne ei lue niitä, niin sitten se on niiden ongelma. Pääasia, että jossain on ilmoitettu sillä tavalla, että sen tiedon saa selville, jos sen haluaa. Ja sitten jos ei kiinnosta, niin okei, ei niitä tarvitse lukea. Mutta tosiaan tämä, että sitten me saadaan myöhemmin tietää, että ne teki jotain asiaa X, joka ei olekaan asiallista. Niin kuten sanottu, se vaan vahingoittaa kaikkia pidemmällä tähtäimellä. Ja mutta sekin, että niinku, kyllä niinku viime vuodenkin aikana tuli tosi monta kohua, taisi tulla ihan sille, että asia on ilmoitettu, mutta siis sitten kun se vain yhtäkkiä niinku joku, se aukeaa sille keskusteluun, että hetkinen, että niinku tämä käytännössä tarkoittaa tätä. No mutta se nyt vaan tarkoittaa sitä, että ihmiset on idiootteja ja sille ei koskaan voi mitään. En tiedä, ei se, no niin, ei se. Siis tarkoitan sitä, että jos asiasta on ilmoitettu. Harmaa alue muukin kuin se, että niin kuin on ollaan niin kuin pahoja tai idiootteja. Mutta No ei, mutta tarkoitan vaan sitä, että jos on ilmoitettu, että me tehdään näin ja sitten joku rupeaa valittamaan, että hei, ne tekikin noin, niin se on typerä. Tavallaan joo. Siis en haluakaan tehdä asiasta turhan mustavalkoista, mutta jos asiasta on ilmoitettu, jos vaikka joku tyyppi tulee minun ovelle ja sanoo, että hei, mä metsä pois, mä varastan kaikki sun tavarat, ja mä sanon joo, niin turha mun on sitten siinä vaiheessa enää ruveta valittamaan, että hei, se varasti mun kaikki tavarat. Niin no, mutta kun ei se ilmoitukset hyvin usein, ne ei ole ihan noin selkeitä, että niinku sulle no, mutta se kerrotaan se prosessi, koska niinku no ilmoitusten täytyykin olla selkeitä. Niin. Se informaatio täytyy olla saatavilla ja se täytyy olla semmoisessa muodossa, että ihmiset oikeasti ymmärtää, mistä on kyse. Tiettyyn pisteeseen asti, että totta kai tietynlaista teknologista yleissivistystä saa odottaa käyttäjiltä. Joo, mutta ei kai. Mutta se, että kun sitä, että jossakin lukee vaikka, niin kuin, että, niin kuin, että tämä soft, jotta tämä voidaan verrata, että missä onko sun kavereita tässä palvelussa. Tarkoittaa sitä, että otetaan sun tiedot ja lähdetään niin kuin tuonne palvelimelle ja tehdään se vertailu. Niin, siis niin kuin miljoona ihmistä voi sen lukea ja nyökytellä ja ne ei niin kuin ihan varmaan, että jaa, no, tähän, no kai tämä on ihan ok. Mutta sitten kun tulee joku Petteri Järvinen, joka osaa sitten niin kuin silleen, niin kuin, tehdä siitä sitten niin kuin sen semmoisen niin kuin haloon. Niin sitten tavallaan ihan samalla tavalla ne ihmiset, jotka luki, ne, vaikka ne olisi miljoona ihmistä lukenut, ne, niin osa niistä, kun joku sanoo jollain toisella tavalla, niin sitten ne jopa no, siihen ääripäähän. No sit mä tarkoitinkin just sillä, että tiettyä ymmärrystä voidaan olettaa, että esimerkiksi jos joku sanoo, että nämä lähetetään meidän palvelimelle, niin siinä vaiheessa ei tarvitse enää selittää, mikä on palvelin. Ja sitten jos ihmiset ei osaa, niin sitten ei osaa, ei autoakaan saa ajaa, jos ei tiedä, miten sitä ajetaan. Niin, mutta tuossa ehkä se pointti on siinä, että tavallaan, että jos meille selitetään, että mitä se tekee, niin ei ole sen firman, joka tekee sen ilmoituksen, niin se ei voi tehdä niin kuin, sen velvollisuus ei voi olla se, että se keksii ne kauhuskenaariot, että mitä siitä saattaa seurata. Ei niin. Ohimassa. Ei niin. Näin. Ja tavallaan se, että sun varasanalogia oli vähän niin kuin on semmoinen vähän, että kun se varas tulee ja sanoo, että mä vien sun varastetut tavarat, niin se on tavallaan niin kuin sen seurauksen kertomista. Että niin kuin tavallaan se ilmoitusasia niin kuin tässä varas olisi sille, että mä tuun nyt ja mä vähän uudelleen sijoitan sun tavaroita näin ihan yleisen edun nimissä näistä. No joo, kuulostaa aika hyvältä. Mä huomaat, sanoisin, että noit varmana siirrä. Mutta niin kuin, joo. Mutta siis pääasia, että asia on ilmoitettu jossain, niin se ei siis ole missään nimessä pääse ilmaiseksi vankilasta kortti, vaan ei sekään tarkoita sitä, että jos sä vaikka varastat jonkun kaikki tavarat kotota, niin se, että sä sanoit ennakkoon, että hei, mä tuun varastaa sun kaikki tavarat, niin ei tarkoita sitä, etteikö se olisi laitonta. Mutta pääasia, että kuluttajalle annetaan se informaatio, minkä pohjalta se voi tehdä valistuneita kulutusvalintoja. Ja sitten jos kuluttaja itse päättää työntää pään puskaan ja eikä kuunnella sitä, niin sitten se ei ole enää sen ilmoittajan vastuulla. Mä en kuluttajan niskaan tälle pissä niin oikeastaan juuri mitään vastuuta. Niin sen takia mä esin tykkään niin vaikka niin iOS niin App Storen kuratoinnista ja tykkään myös siitä, että niin Androidissa siihen suuntaan lähetty, koska mun mielestä se siis sen niin niiden sääntöjen selkeyttäminen, niiden vahvistusten, että se, että niin kuluttajalta kysytään, niin se ei mun mielestä merkkaa yhtään mitään. Siis se, että kuka sen asettaa sen kysymyksen, niin se on niin kuin siellä se vastuu. Elikkä niin kuin no totta kai se kysymys täytyy olla muotoiltu sillä tavalla, että se on ymmärrettävä. Niin tai se niin kuin ylipäätään se, että niin kuin mun mielestä niin kuin kaikesta ei tarvitse edes kysyä. Että siis se, että jos sä niin kuin lataat vaikka softan, jolla tehdään niin kuin että kun käynnistät sen, niin se tekee sun valokuvista kuvakollaasin. Niin mun mielestä silloin ei tarvitse kysyä, että niin kuin pitääkö sen tämä käyttää, niin kuin, vaan se pitää, niin kuin, musta, se on niin kuin sen kauppiaan. No tämäkin menee siihen, kun mä sanoin, että jotain tiettyä yleissivistystä ja tervettä järkeä voi olettaa myöskin kuluttajalta, että jos on puhelu, tai ohjelmalla jos otetaan puheluita, niin se varmaan saa silloin se varmaan silloin myönnät sille oikeudet niihin soitto-ominaisuuksiin. Niin. Mutta siinä mielessä, että tämä on, niin kun tämä on niin monimutkaista, niin tämän takia mä tykkään siitä, että jos joku myy softaa, niin se, mä annan mielellään sille luvan niin kun tehdä välillä vähän semmoisia mielivaltaisiakin sääntöjä ja kuratoida ja päättää, että niin kun, tämä ei tule ja tämä tulee. Ja siinä mielessä niin kun esimerkiksi niin kun, että jos niin kuin nousee niin kuin haloo siitä, että niin kuin softilla on mahdollisuus tehdä jotain tuommoista, niin minusta niin kuin esimerkiksi tuossa sanoin, niin kuin se vastuu on Applen. Se vastuu on, moraalinen vastuu on myös niillä softan tekijöillä, mutta siis tavallaan se, että niin kuin se vastuu on sitten niin kuin pääasiallisesti Apple. Ei, niin mun mielestä sitten niin kuin se, että niin kuin siihen tulee niin kuin yksi kysymys lisää että niin kuin mulle, että kun mä käynnistän softan, että saanko mä saako tämä softa tehdä jotain vai ei, niin no tavallaan ihan kiva, mutta niin kuin, se ei ole se ainut vastaus. Mutta joo. Mutta tyhmyydestäkin sakotetaan. Ja jos ihmiset päättää, että he eivät halua tietää tai ymmärtää, niin sitten he eivät tiedä ja ymmärrä ja sitten ne tekevät tyhmiä asioita. Toisin sanoen kaikki ovat syyllisiä ja kukaan ei tee hyvin. Paitsi täytyy sanoa, että Android-puolella mä oon tykännyt siitä, että siellä on ruvettu oikeasti niin kuin puskemaan sitä, että miksi mä sanon koko ajan niin kuin ärsyttävä. No, mä oon pitänyt taukoa. Mä olen huono. Siellä on ruvettu puskemaan sellaista lähestymistapaa, että sä pyydät sitä oikeutta tehdä jotain, mutta sitten sanot myöskin syyn, minkä takia sä haluat sen oikeuden johonkin. Ja okei, no totta kai sä voit valehdella siihen. Silloinhan se menee jälleen sille softan tekijälle se vastuu, mutta musta se on ollut erittäin hyvä suuntaus, että sen lisäksi, että pyydetään lupa, niin sanotaan, että haluamme ihan lyhyesti vaan, haluamme oikeuden puhelutoimintoihin syystä X. Ja sitten jos mä katson, että se syy X on oikein hyvä ja pätevä syy, niin sitä minä annan sen oikeuden. Erkka selvästi ei ole samaa mieltä. Sen mielestä kaiken pitää tapahtua. Mä en ihan varmaan mitä kohtaa sen tarkoitit. Siis puhuin vaan yleisesti siitä, mihin käytäntö on menossa Android-kaupassa. Joo. Ja minusta se on hieno suuntaus. Onko toi niin siis silloin, kun sä käynnistät sen softan vai silloin, kun sinä olet ostamassa sitä Se riippuu vähän. Se on siellä kaupassa, mutta jotkut kysyy vielä, tai kertoo sen sitten vielä. Siinä tulee usein, Android Softissa ainakin tulee usein, kun sä avaat ekaa kertaa sen softan, niin se antaa sulle vielä tarkempaa tietoa siitä, mitä tapahtuu. Ja sä voit klikata sen pois, tai sä voit lukea sen. Mä yleensä vilkuilen sen sille pääsääntöisesti, että no onko täällä mitään ihmeellisempää. Ja sit jos kaikki on ok, niin sitten mä käytän sitä softaa. Sit jos kaikki ei ole ok, niin sitten mä saatan poistaa sen softan. Mutta joo, onko se ok, että Twitter kauppasi 2 vuoden tweetit? Ainakin yksityisyyshysteerikot sanoo, että hui kamalaa ja niin kuin uusi vuosi otsikoi, joku uusi Suomi otsikoi karmivaa. Twitter on tosiaan myynyt kaikki palvelun käyttäjien lähettämät tweetit brittiläiselle Data Shiftille. 2010 vuoden tammikuusta eteenpäin. Kyllä. Ja tosiaan Brittiläisen kansalaisjärjestön edustaja Gus Hossain toteaa, että kauppa on käynyt väärään suuntaan aiemmasta arvomaailmasta. Twitter on muuttunut tosiaikaisesta globaalista keskustelualustasta valtavaksi markkinatutkimusyhtiöksi, jonka kohteelta ei ole kysytty lupaa ja jolle ei maksettu työstään mitään. Ja myös kansainvälisen Electronic Frontier Foundationin brittiedustaja pitää 2 vuoden takaisin viestin myymistä karmivana. Se on nyt tehnyt aikaisemminkin, että siis on niin kuin Google yhtä aikaa osti sitä Firehosea, eli kyllä niin kuin sai suoraan lukea sitä, mitä sinne kuuluttaa. Ja kaikki firmat, jotka siellä on, niin tekee koko ajan reaaliaikaetsintää, etsii mainintaa omasta yrityksestään tai tuotteistaan ja loggaa kaikki ne tiedot. Joo, no haku on tietenkin omansa, mutta sitten siinä on se, niin kuin se Twitteri-api niin kuin ajoittaa sille, että sä et pysty sitä ihan... Niin yhdestä lähteestä on vaikea lukea koko Twitteriä talteen. Eli siinä on aika tämmöisiä niin moniin no esimerkiksi joku omaa talo, että kun tyypit tekee tutkimusta, niin hyvin usein niin ne mahdollisuudet, mitä niin Twitter antaa, niin ne ei riitä esimerkiksi kunnollisen tutkimuksen tekemiseen. Sen takia on se Gina Trapanin ohjelma, mikä sen nimi oli... Nyt en muista, mikä se ohjelma, mutta se oli justiinsa tämmöisiin tarkoituksiin tehty se ohjelma. Joo. Niin, mutta Mä en, täytyy sanoa, että vaikka mä yleensä on kaikkien yksityisyyshippien kanssa samalla puolella ja on sitä mieltä, että yritykset ei saisi koskaan tehdä yhtään mitään, niin minusta tässä ei ole mitään ihmeellistä. Totta kai Twitter myy. Meni ääni rikki, pahoittelen. Totta kai Twitter myy tätä informaatiota ja pyytää siitä rahaa. Me käytetään niiden palvelua, me käytetään sitä ilmaiseksi. Tuliko jollakin nyt yllätyksenä se, että jos me käytetään ilmaista palvelua, niin jossain vaiheessa Twitter sitä ilmaisen palvelun informaatiota käyttää rahantekoon? Joo, ja... Ja nämä on julkisia. Kaikki niin. Twiitit on oletukselta julkisia. Sitten jos me rupeaisi myymään yksityisviestiä ja mitä Twitterissä on, niin se olisi todella paha ja se olisi karmivaa. Mutta se, että jos ne myy eteenpäin niitä viestejä, joita me ollaan niiden palvelussa julkisesti ihmisille kerrottu, niin minusta se on ihan vaan normaalia toimintaa. On joo, mutta musta silleen jännä vaan, että mitä mä nyt oikein olen sanomassa? Tai lähinnä sitä, että musta oli vain jännä, että tätä ei ole niin kuin että näitä kauppoja vähemmän tulee. Niin tehdäänkö niitä niin vähän vai oliko tämä nyt niin kuin yksi niitä harvoja, jotka tuli vaan niin kuin näin näkyvästi julkisuuteen? Kokonaan. Skype kaatui. Katos. Niin sanoin vaan sitä, että tätä Skype, no Skypekin on kyllä tehnyt tätä ihan alusta asti, mutta Twitter on tehnyt tätä ihan alusta asti ja mä en tiedä. Paljon vaikka, että ne sai. Kyllä ne varmaan 10 miljoonaa ainakin sai. Joo. Muutaman kympin. Joo, en mä niin kuin silleen. Pahaksi musta se on hienompi, että hienoa, että mä vaikka kaikki myynnit ei varmaan aina tule julkisuuteen, mutta musta ihan hyvä, että tulee, koska... No se on kyllä ihan totta. Joo. Se on vaan tämmönen, no, tääkin on selkeästi, ainakin tää Uuden Suomen uutinen on tehty silleen, että saadaan pahan mahdollisimman raflaava otsikko, niin ehkä me saadaan muutama klikkaus. Ja sitten me vielä autetaan niitä. No, ei se haittaa, sekä. Mä oon aina... sitä vastaan, että joku tekee rahaa. Mielestäni kukaan ei saisi koskaan tehdä rahaa mistään. Minä tiedän hyvin, mulla ei ole varaa edes ruokaan tällä hetkellä. Niin sä vastustat sitä, että saisit rahaa. No itse asiassa se johtuu siitä, että koska mä sain töitä, niin mulla on 2 viikkoa silleen, että mä en saa mitään tukia enkä saa palkkaa. Niin kato, tällä tavalla kannustetaan köyhiä työntekoon, ettei ne jäisi kotiin lepäämään. Otetaan niiltä kaikki tuet pois sitten, jos ne saa töitä. Niin sitten on hyvä, kun niillä ei ole edes bussimatkoihin varaa. Viimeksi tosiaan mä olin aika, varmaan kuulostin aika katkeralta. Se johtuu osaksi siitä, että tosiaan tilanne oli se, että mulla sillä hetkellä ei ollut, sen takia, että kun sain töitä, niin mulla ei ollut varaa edes bussimatkoihin mennäkseni töihin, mutta sitten sain lainaa. Hienoa, hienoa. Kapitalismin ja oikeistohallituksen työ. Bussilaina, se on kuulostaa hienolta. Kyllä. Autolaina, mutta... Mutta onneksi on piratismi. No ei piratismikaan ole hyvä asia. Mutta The Pirate Bay, maailman kovin sivusto kaikkien muiden mielestä paitsi 3, on poistanut kaikki torrenttilinkit ja käyttää vain magneettilinkkejä. Ja tässä ohimennen auttoi sitten Elisa. Joko se niinku ihan poisti sitten niinku torrent filesit? Siinä oli pitkään oli ainakin se, että se oli siinä rinnalla, mutta ilmeisesti kokonaan. Ja nyt ne on ne on siis poistanut kaikista semmoisista torrenteista torrentfileet, joissa on enemmän kuin 10 lataajaa. Joo. Tai pyöriä. Ja tosiaan, minkä takia tämä auttaa Elisaa? Tämä auttaa sen takia, että se... Kaikkien tiedossa on ollut Elisan Pirate Bay, tai no eihän se nyt sinänsä Elisan ollut, että eihän Elisa halunnut sitä tehdä, mutta sanotaan nyt Elisan, koska se on helpompi sanoa kuin oikeuden ja tekijänoikeusjärjestöjen yhteinen. Mutta kuitenkin se Elisan Pirate Bay-sulku murtuu sillä, että menee proxy-serverin kautta Pirate Bayhin, mutta jos menee tällaisen selaimessa toimivan niin kuin avoimen proxy-serverin kautta, niin sitten noi menee, siis linkit hajoaa, suorat linkit hajoaa, ja sen takia ne magneettilinkit ei toimi. Aa, niin käy. Näin käy. Joo. Ei sillä, että olisin kokeillut, mutta näin siis kertoivat minulle tupakkapaikalla koulussa. Ei tupakkapaikalla, koulussa ei saa tupakoida ollenkaan. Näin sanoivat, kun huumeita ostin. Ei huumeita ostanut, kun siis, no joo. Oli hassu juttu. Itse se oli aika hassu juttu. Mutta musta nämä magneettilinkit on sinällä ihan jänskä. Mä tankkasin tuossa niinku monta tuntia, että miten ne toimii, mutta mä en ole vielä ihan salettu. Mutta siis karikoiden kai ne pelittää silleen, että siinä missä aikaisemmin torrentointiin tarvittiin joku saitti, missä on ne tracker-tiedostot. Nyt tarvitaan saitti, jossa on tekstitiedosto, jossa on informaatiota, että missä sen torrenttitiedoston saa. Joo, tai se, eikö ne ole niin kuin se, että se linkki sisältää, että niin kuin se linkki avaa sen torrenttisoftan ja se linkin informaatio sisältää ne tarvittavat infon niin kuin tämmöisenä hashina ja sitten nämä torrentointisoftat toimii tälleen enemmän tämmöisellä peer-to-peer-periaatteella, eli se, niin kuin, se sijainnitten tiedostojen sijainnit, se tieto liikkuu niin kuin niiden torrentisoftien välillä. Jos olen nyt, tämä on nyt tämmöinen hyvin yksinkertaistettu versio, varmaan tein jo 10 asiavirhettä, mutta et siis samaan tapaan niin kuin vaikka Skype ei tarvitse aina, Skype tarvitsee kyllä jonkun verran tietenkin Skypeen palvelimia, mutta se myös hyödyntää niin kuin näiden klienttien välistä toimintaa. Niin tälleen huono rinnastus, mutta vähemmän ovat riippuvaisia nyt näistä palvelimista, jotka hostaa ihan tämmöisiä tiedostoja. Ja se kai nyt tässä niin kuin tämmöisiä niin kuin Pirate Bay-tyyppisiä sivustoja vastaan tappelua niin kuin monimutkaistaa nyt tämä, että kun ne ei, sieltä ei ladata enää mitään, sillä on vaan linkkejä. Ja siinä siis ihan käytännön hyötynä oli sekin, että nuo magneettilinkit on huomattavasti pienempiä kuin torrenttitiedostot, koska aikaisemmin Pirate Bayn tietokanta vei niin kuin useamman gigan, niin nykyään se mahtuu, koko saitti mahtuu 90 megaan. Jonka muuten saa ladattua näppärästi Pirate Baystä, joten joo. sillä tavalla varmaan muuten voikin kiertää Elisan systeemiä, että hakee jollakin yhteydellä vaan tuon koko 90 megan arkiston ja sitten katsoo sieltä, mitä haluaa ja ottaa suoraan linkit torrentiin. Joo. Ei niin, ettäkö minä tällaista kannattaisin tai ketään opastaisin, mutta Henkku selvitti niin ystävällisesti mulle viime jakson palautteessa puolijohteen toimintaan, tai transistorin toimintaan. Niin jos joku löytää semmoisen hienon visualisoinnin siitä, että miten tämä nyt on magneettilinkit ja sitten nämä, mikäs ne oli, distributed hash tables, että miten ne niinku liikahtelee siellä, niin me suunnilleen sen näistä kaikista tekstimuotoista selvityksistä sen saa, mutta minusta olisi kiva, jos joku löytää semmoisen videon tai semmoisen hienon animaation tai edes niinku tämmöisen infografiikan näin, niin otamme mielellään semmoisen vastaan, koska minusta tämä magneettilinkit niinku oikeasti vaikuttaa ihan siistiltä syystä. Se ei mikään kauhean uusi, että eikö sitä, ei sitä niin. Oli, mekin puhuttiin joskus niinku vielä vähemmällä tiedolla, niin useampi vuosi sitten. Joo, ja siis Pirate Bayhän otti ne käyttöön jo useampi vuosi sitten. Joo, silloin näin. Mutta rinnakkaisena. Ja mä olen, en sillä, että mä koskaan mitään lataisin, mutta silloin kun mä Linux Destroja haen, niin kyllä mä oon niitä suosinut. Eli jos tämä vielä pitäisi pelittää sille, että niin kun jos on ajantasalla oleva tämmöinen torrenttilataaja-klientti, niin sen päivittämällä melkeinpä saataisiin pelittämään, jos olette huomannut, että Pirate Baystä ei muuten saa ladattua mitään. Ei sillä, että kannattaisi. Niin. Paitsi jos on PowerPC-kone, sit on vähän hankalampaa. Mutta niin, Nokia! Jännittävää vaan tuo, että kovasti kehitys kehittyy. Kehtaakin. Mä sanon, musta nyt on aika hyvä. Mitä jos lopetetaan tähän? Sillä nyt meillä on niinku, nyt on teknologia kaikkeen, mitä ikinä tarvii tehdäkään, niin miksi annetaan olla tässä ja sitten vaan lasketaan tavaroiden hintaa. Ongelma on siinä, että sitten kun teknologian hinta on jossain järkevässä, niin sitten sitä ei enää myydä. Mutta Nokia. Se on tietysti yksi. Nokia taas puolestaan kertoo meille, minkä takia megapikselisodat ovat ihan yhtä tyhmiä kuin patenttisodat. No ihan yhtä tyhmiä, koska patenttisodat on vielä tyhmempiä, mutta Nokia läväytti pöytään uuden modernin Symbian puhelimensa, koska kaikkihan me odotettiin nimenomaan, että koska se tulee seuraava Symbian puhelu. 808 PureView on puhelin, jossa on aneemisten speksien lisäksi 41 megapikselin kamera. Tämä oli musta aika hieno. Musta oli World Mobile Conferencein ehdottomasti hienoin hetki. Miksi? Tämä on niin kuin nerokas tämä kenno viritelmä. 41 megapikselin kenno, joka ottaa 8 megapikselin kuvia. Siis se ottaa, oliko se 38 megapikselin, tai se oli se tosiaan silleen, että se kenno on 41 megapikseliä, mutta niin riippuen siitä kuvasuhteesta, niin se käyttää niin kuin enimmillään, niin oliko se, en muista nyt niin kuin ihan, nyt salettiin sitä tarkkaan, mutta se käytti semmoisella niin kuin pienellä liikkumavaralla jotakin, oliko 35 vai 38, tai muistaakseni missä vaiheessa se ei käytä sitä täyttä 41, mutta sen ja 34, jos ottaa 16 ysikuvia. Joo, eli koska ei jos tuntuu hassulta, että minkä takia se ei ota ihan täyttänyt liikymmentä yhtä. Saattaisi ottaa sen täyttä 41, mutta se, että miten ne, minkälainen se on se sensorikento näin, niin sitten kun se on vain sitä kuvasuhdetta näin, niin kun halutaan niin kuin mahdollisimman paljon pikseleitä käyttää siihen kuhunkin kuvasuhteeseen, niin se, siitä seuraa se, että mikään niistä ei käytä koko ajan ihan kaikkia samoja pikseleitä. Mutta tota, siinä niin kuin oletusmoodissa niin se käyttää sitä 10 megapikseleitä siihen, että se yhtä lopputulospikseliä kohti niin käyttää useampaa pikseliä. Ja tuota, siitä seuraa se hieno etu, että oliko se, mä en muista, oliko se 5 vai 7 pikseliä parhaimmillaan yhtä kuvaa kohti. Se tuntuu vähän, että no, jokainen uutisjuttu niin on tulkinut vähän eri tavalla, niin sitä on jossakin Nokian white paperita jaossa, että siellä varmaan se selitetään ihan oikein. Mutta sanotaan nyt vaikka näin, että tuota, siinä käytetään vaikka nyt 7 pikseliä per yksi lopputulospikseli. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä missä normaalisti, jos olisi 5 megapikselin kenno ja olosuhteet on vähän huonot, vaikka hämärät tai muuta, niin sinne alkaa syntymään sitä kohinaa. Koska ne ei oikein, ne pikselit aina ihan ole varma, että mitä sinne kaikkeen tulee. On insinöörin algoritmikyvystäkin vähän kiinni. Mutta nyt kun siinä käytetään vaikka sitä 7 pikseliä ja niistä sitten pystytään laskemaan, että, tuota, että mitähän, minkälaista valoa tähän nyt oikeasti tulee, niin päästään niin kuin vähän tarkempiin tuloksiin. Ja seurauksena on se, että niin kuin ne 5 megapikselin kuvat on nyt toivon mukaan parempi laatuisia kuin se, että se kenno olisi vaan 5 megapikseliä. Ja, mutta se, tiedätkö mistä toi niin kuin alun perin lähti ton kennon kehitys liikkeelle? En. Siis ne Nokialla niin kuin, ne on tehnyt sitä niin kuin monta vuotta. Ne on yrittänyt saada aikaiseksi semmoisen optisen zoomin kännykkään. Mutta optinen zoomi tarkoittaa sitä, että sillä pitäisi olla niin kuin moottoreita tai jotain mekaniikkaa, mikä liikuttaa linssiä. Ja sitten tuota, noin pienissä tiloissa, niin sen toteuttaminen laadukkaasti on tosi vaikeaa. Ja sitten mitä pidemmälle zoomataan, niin sen usein niin sitä huonommin se linssi välittää sitä, päästää sitä valoa läpi. Tai siis se linssirakenne johtuen syystä X ja Y. Mutta tuota, tässä sitten kun noita pikseleitä on niin kuin lähtökohtaisesti niin hervottomasti, niin jos meillä olisi, niin päästään digitaalisella zoomilla parempiin tuloksiin. Koska jos meillä olisi 5 megapikselin kenno ja lähdetään digitaalisesti zoomaamaan, niin silloin me vaan rajataan sitä. Se on ihan sama kuin otettaisiin 5 megapikselin kuvaa ja rajattaisiin se. Mm. Tai sitten pahimmillaan tapahtuu niin, että niin kuin rajataan ja sitten keinotekoisesti interpoloidaan se. Kyllä. Kuvaa niin kuin isommaksi. Sitten tulee pikselimössö. Joo, mutta niin kuin tässä näin, niin pystytään aika pitkälle zoomaamaan ja siinä sitten menetetään toki sitä, niin kuin sitä useasta pikselistä, sitten voidaan niin kuin laskea parempi laatuinen kuva sitä efektiä, mutta niin kuin aidosti saadaan edelleen sitten äärimmillään vaikka se 5 megapikselinen kuva. Ja tämän, ja mä kyllä ymmärrän ihan hyvin, että minkä takia tämä tuli tähän Symbianiin, koska Windows Phoneissa on niin paljon etukäteen alustasta tulevia rajoitteita monille asioille. Olkoonkin, että varmaan tässä ajassa olisivat ehkä pystyneet tekemään tästä Windows Phone-versionkin, mutta kun käsittääkseni tätä on aika monta vuotta pakerretti ja pakerrettu, ja sitä on lähdetty tekemään nimenomaan just tuolle tietylle Symbian-alustalle, niin se, että se saadaan niin kuin kuosia toimimaan, niin että se saatiin nyt pihalle, niin se onnistuu ainoastaan Symbailla. Että väistämättä varmaan tulee jossakin vaiheessa myös Windows Mobile Phoneille, mikä se on, Windows Phoneille. Ja se on yksi semmoinen ihan sitten hieno, että sillä puolella sitten varmaan Nokia saattaa olla ainut, jolla on tommosia, kuinka nopeasti niin kuin muut pääsee sitten tuohon samaan konseptia toteuttamaan. Mutta minusta tämä oli niin kuin tosi. Ja ne kuvat oikeasti oli ihan hyvännäköisiä. Plus sitten se hieno, että tästä niin kuin tällä myös saa oikeasti otettua sitä niin kuin lähemmäs 40 megapikselisiä kuvia, jos haluaa sitten. Paitsi, että ne pakataan 8 megapikseliksi. Ei, kun se kyllä niin kuin sillä saa semmoisia ihan jättikuviakin, jos haluaa. Mutta tavallaan defaultti on niin kuin se, että se käyttää sitä, niin kuin sitä ylimääräisiä pikseleitä niin sen kuvan parantamiseen tai sen zoomin kompensoimiseen. Mutta siellä on se optio, että haluat ottaa niin kuin näin, niin se, saat semmoisia, koska ne on julkaissut niin kuin verkossa semmoisia isoja kuvia. Okei, no se, mä olin ymmärtämästä uutisista, että joo. Se oli, että se sitä niin kuin täyskuvaa ei edes saa. Joo, ja ei siinä varmaan niin kuin sinällään mitään järkeä ole, mutta siinä ehkä ne varmaan ihan mielellään sen laittaa, koska siinä näkee sitten sen ilmeisesti sen niin kuin eron myös, että kun, jos sä katsot sitä niin kuin monikymmen megasta kuvaa ja sitten katsot sitä ruudulla sitä toista kuvaa ja silleen, että molemmat on pienennetty siihen ruudulle sille, että se mahtuu siihen sun ruudulle, niin, niin kuin niissä alkaa näkyä jos ero, että okei, että toi missä se on 5 megaa puristettu, niin se oikeasti on paremman näköinen. Että sinällään, että se on varmaan vähän semmoinen markkinointisyy, että minkä takia. Mä veikkaan, että jos otan vaikka, että Apple olisi tehnyt tuon puhelimen tai tuommoisen kameran, niin se ei saisi sieltä sitä täyttä laatua, tai sitä, niin kuin sitä isointa tiedostoa. Ne ei varmaan edes sanoisi, että paljon sulla oikeasti on pikseleitä, vaan ne sanoisi vaan, niin kuin, että meillä on tämmöinen 8 megapikselin kamera, ja se tekee hirveästi taikuutta, mutta sitten ne ei kertoisi niin kuin yhtään niin kuin enempää. Että siinä mielessä ihan hauska, että kun Nokia aika paljon nyt tuosta pistänyt niin kuin tietoa eteenpäin, että miten se tapahtuu. Eli siis sinusta se oli hienointa Mobile World kongressissa, minua ei kiinnostanut yhtä. Joo, ja toiseksi hienoin asia oli mun mielestä toi, mitä sieltä, mä en muista, että kaikki sieltä oli pihalle, mutta toiseksi hienoin asia oli varmaan Galaxy Note 10-tuumainen tabletti. Joo, sitä on kehuttu. Joo, ja toi on Apple, kun Googlehan on myös ilmoittanut, että ne tekee oman tabletin. Joo, mutta mikä muista niin hienoa tuossa siinä Noteissa niin on se, että kun se käyttää niitä tämmöisiä vähän niin kuin piirtopöydissä on näitä kyniä semmoisia. Mm. Siinä on niin kuin paineentunnistusta ja sitten en tiedä tuleeko se paineentunnistus, niin tuleeko se sen niin kuin näytön kautta vai tuleeko se sen kynän kautta vai niiden yhteispelillä. Ja itse asiassa mulla on ihan semmoinen. Eikö Asuksella ollut joku semmoinen systeemi, että se on niin kuin puhelin, jos sitten se voi dokata tablettiin, niin se on tabletti, ja sitten sen tabletin voi dokata näppikseen, niin se on niinku läppäri. Joo, oli. Musta se oli, no sitä joskus aikaisemmin esitellyt. Me naurattiin sille joskus viime vuonna muistaakseni, niin kun ekan kerran demos sitä, ja se oli ehkä maailman noloin niin kun julkistus kiinolti. Se oli, näytti ihan niin kuin, se olisi sienipäissä ollut se äijä, joka sitä esitteli. Koska se, mutta mä en tiedä, oliko se nyt sitten niin kuin hiottu vähän sitä konseptia. Ilmeisesti on, koska sitä on hehkutettu ja ehkä kaikkein huvittavin siinä oli se, että silloin kun se on kiinni siinä tabletissa tai tabletti kiinni sitten vielä edemmäs siinä näppisjutussa, niin koska siihen puhelimeen ei oikein pääse kiinni, niin se kynä muuttuu luuriksi. Joo. Nyt Musta oli vaan hienoa. En mä sitä ikinä ostaisi, mutta musta oli helkari hienoa. Just tuommoista luovaa virittelyä mä kaipasin enemmänkin rautapuolella. No, vaikka mä tiedän, että Erkka on sitä mieltä, että koska hän ei osta sitä, niin sitä ei olisi koskaan pitänyt tehdäkään, mutta minusta oli hienoa. Mun mielestä sitä olisi voinut vielä vuoden hautoa. No ei se vielä ole markkinoilla. Joo, ei olekaan niin, mutta tavallaan, että mä logittelen tuommoisen niin vähän krääsäksi, mutta niin kuin siis silleen kiehtovaksi krääsäksi. No niin, minäkin, mutta hienoa krääsää. Joo, ehdottomasti. Just se niin kuin siinä Noteissa, niin se hieno puoli, että 10-tuumainen näyttö, jossa, niin kuin, joka toimii niin kuin piirtopöytä, niin kuin aktiivi piirtopöytä, niin vaikka se olisi kallis tabletti, niin se olisi varmaan edelleen varmaan yksi halvimpia tämmöisiä. Et ihan jännäksi jää nähtäväksi, että saako sen niin kuin kytkettyä sitä jotenkin tietokoneeseen kiinni ja niin kuin hyödyntyä sitä niin kuin ihan tämmöisenä vaikka jonkun Photoshopin tai jonkun muun kanssa. Siinä muistaakseni sen 10-tuumaisen Notein mukana taisi tulla tämä Adoben Photoshop Touch. Joo. joka on itse asiassa tosi hyvä softa. Mä ostin sen tuota ja olen leikkinyt. Niin... niin se tuli nyt jo iOSlla vähän aikaisemmin. Joo, tuli. Joo. Se on ollut Androidilla jo aika pitkään ilmeisesti. Joo, se on ollut jonkun aikaa, joo. Niin tuota, musta se oli yllättävän hyvä. Et siinä on silleen jännä, tuota, siinä on niinku rajoitus siitä, että paljonkohan se tulee sitä, jos... ensi viikolla varmaan tulee tämä seuraava iPad, tai siis niin kuin tiedetään jo, että tulee. Niin paljonko se, niin kuin sen, se retina-resoluutio oli? En minä tiedä, ei minua tuommoiset kiinnosta. Se oli jotakin, oliko se jotakin sitä luokkaa niin kuin 2000 jotakin kertaa 1500 jotakin pikseliä. Ja sitten tämä, niin kuin tämä huomasin, vaan tuossa oli siinä, Photoshop Touchissa oli rajoitus, että se sillä pystyi käsittelemään ainoastaan 1600 kertaa 1600 tuota, koko pikselin kuvia. Eli tavallaan se, että se, niin kuin, se, mitä se softa ottaa vastaan tällä hetkellä, niin se ei siihen niin seuraavaan iPadin näytölle. Niin kuin, tai se, niin kuin, siinä on vähemmän pikseleitä, kun se näytössä on. Tietenkin se nyt on aika, ei mikään oikea ongelma, että sen joko... tota, se softa tukee sitä enempää tai sitten se jotenkin skaalataan, mutta se oli jotenkin vaan hassu. Mutta Adobelle pisteet musta oli erittäin hyvin toteutettu. Pitää varmaan suositella sitä itse asiassa virallisestikin tässä softasuosituksissa, mutta sinällä olisi kiva päästä kokeilemaan sitä Notea. Mm. Ja mä kyllä odotan ihan mielenkiinnolla, että mitä Google tuo, koska Android-puolella on kaivattu sellaista niin kuin referenssi. Tässä mä sanoin niin kuin, on kaivattu referenssi alustaa. Niin kuin, no, tässä mä sanoin. Anna mennä. Paitsi nyt se ei ollut välisana, nyt se oli kuvailusana, eli siis niin kuin Nexus One oli kova piristysruiske Android-puhelimille. Kyllä. Ja sehän on paras puhelin, jota on ikinä tehty. Mutta Elop sanoo, että Nokia ei Nokia enää mitään puhelimia tee. Joo, eli ne karsii vähän noita valikoimaa, että se, mikä on keskittyy... varmaan ihan luontevaa siinä, kun tuota... Ja keskittyy paskoihin puhelimiin. Joo, mutta se, että niinku niitten... Että se, mikä mielestäni oli tosi outoa, siis... Se, että toi, no sen ymmärtää, että Nokian kurssi vähän notkahti ton Barcelonan jälkeen, koska jostakin oli syntynyt tämmöinen niin kuin ihme odotus, että ne esittelee jotain uusia lippulaivoja, vaikka niiden niin kuin ihan vasta esittelemä Lumia 900 ei ole vielä tai jollain myynnissä. Mm-hmm. Et jälleen tämmöinen niin kuin analyytikkojen niin semmoinen... emme seuraa alaa lainkaan asenne välillä näkyy se, että jos... Ja se on sinällään ihan hyvä, että niinku nyt ne niinku selvästi sanoo, että okei, että jatkossa tulee vähemmän puhelimia. Toivon vaan, että kun ne on myös luvannut, että kun ne jotain julkaisee, niin se tulisi nopeammin. Se olisi musta ihan Nokialle ihan hyvä, että jos ne kiristäisi sitä tahtia vielä, että tulisi vaikka vähemmän puhelimia, mutta kun ne esittelee jotain, niin se olisi sitten heti huomenna kaupassa, mutta... Niin. Se on mun mielestä koko Nokia voitaisiin haudata. Elä nyt, kun minun uuden vuoden ennuste oli itse, että tänä vuonna tulee tämmöistä pientä comebackia. No niin, kun sulla on hirveästi Nokian osakkeita, niin... Ei ole yhtään. Ei, se on... Hitto, minusta se oli niin hyvä piikittelykohde, että kun sulla on... Kolme Nokian osaketta, niin sähän oot osakemiljardööri. Olisiko ollut peräti 10? Oho, no niin. Mutta jotenkin kyllästynyt koko Nokia. Se on aina, ymmärrettävästi Suomessa on fokus koko ajan niin tolkuttomasti Nokiassa, että menkää pois. Joo, se Suomen media kyllä... Se on media ja talouselämä ja muu, ja Nokia pystyy halutessaan niin kuin kyykyttämään koko, tässä mä sanoin niin kuin, pystyy kyykyttämään koko Suomen päätöselimiä, ei kuulosta hyvältä, päätäntävaltaa sillä, että niin, sitten sen näin, niin me lähdetään maasta. Lähtekää maasta. Eikä ne ole moneen vuoteen. No ei ne kyllä nyt enää moneen vuoteen ole niin tehnyt. Mutta reiluja. Mä olen edelleen katkera siitä, että ne joskus silloin tekee. Silleen oli hassu, että niin Barcelonan jälkeen niin ei niin jenkkimediassa, niin ei. Kyllä Nokia siellä niin oli esillä, mutta ei se kauheasti huomiota saanut. Tietenkin se, että. No mutta eihän ne saa koskaan jenkeissä huomiota. Ei. Et siinä mielessä niin hassu lukee niin Suomessa, ja sitten kun menee lukemaan niitä julkaisuja, mitä normaalisti lukee, niin. Jos joskus on löytynyt yksikään hyvä syy muuttaa jenkkeihin, niin nyt löytyy yksi. No niin. Se oli ehkä ensimmäinen. Mutta toisaalta sitten, että kyllä siinä niin paljon oli semmoisia, tuli julkistuksia tai tämmöisiä niin alan aiheita Barcelonassa, jotka taas ei millään tavalla ole kiinnostavia Suomessa. Mutta tiedätkö, mikä kiinnostaa Suomessa? Joo. Telia Sonera. Sekin voisi kyllä lähteä helvettiin täältä. Sanoo, että me halutaan maksuksi Skype-puheluista, koska niin me halutaan maksu kaikista. Seuraavaksi ne haluaa maksun siitä, että mä käyn paskalla. Mahdollisesti. Elikkä ne tiedonsiirtomaksu ilmoitti halustaan. Ne ei ilmoittanut vielä niin kuin siitä, että tämä toteutuu, tai kai tämä toteutuu, mutta elikkä. Ne kai kokeilee sitä Tanskassa, mä jostain kuulin näin. Espanjassa, joo. Elikkä no niin, totta kai, koska ne oli Barcelonassa. Matkapuhelin verkolle isoin rasite tulee dataliikenteestä. Niin se, että kun siellä liikkuu ihan enemmän tämmöistä VoIP-puhetta, niin ne haluaa. Mutta ei ne missään, mä en vielä mistään löytänyt sitä, että millä tavalla ne tekisi sen, koska. Korjatkaa toki, jos on määrässä, mutta eikö se vaatisi semmoista niinku pakettien nuuskintaa? Vai näkyykö tämmöinen VoIP-liikenne niin selkeästi? Totta kai ne nuuskii kaikki paketit. Ne näkee kaiken, mitä sä teet mobiilin. Vai onko niinku tämmöinen Skype-puhelu? No joo, no itse asiassa Skype-puhelut varmaan, siinä ei hirveästi tarvitse ilmeisesti nuuskia, että mitä niissä niinku sisältönä on. Ne tunnistetaan niin. Muodon puolesta. Joo, okei, no niin, olin ihan hakoteille. Mutta vähän ehkä outoa. Se, että tarvittaako se sitä, että ne blokkaa, vai sitten se, että jos sä soitat Skype-puhelun 3G:n yli, niin sitten sun laskuun ilmantuu jotenkin jotain outoa. No varmaan ne ihanteellinen tilanne heille olisi, että sitten ne laskuttaa siitä samassa syssyssä kuin tavallisista puheluista. Että ne on puheluminuutteja, mitä puheluminuutteja. Eikä niitä kiinnosta, tehdäänkö se puhelimella vai Skypellä vai millä. Joo. Toi siis sanoo, että. Onko se sitä sitten, että meneekö se, pitääkö niitä niin kuin neuvotella se näiden esimerkiksi Skypen kanssa sille, että niin kuin Skype estää ja sitten Skype kredittää ja Skype tilittää siitä sitten jonkun siivun vai. Eihän ne mitään siitä jaa eteenpäin. Ymmärrän. Sä olet ymmärtänyt ihan väärin tämän kapitalismin nyt. Ymmärrän kyllä niitä niin kuin halun tehdä tämän, mutta mä oon ihan pihalla siitä, että miten tämä niin kuin toteutetaan muuten kuin mutta blokkaamalla toi, koska ne sanoo siinä, että ne tulee esittelemään jonkun tämmöisen datan laskutusmallin, jossa sitten niin kuin huomioidaan myös tämä puhemäärä. Mutta toimitusjohtaja Lars Nyberg, jolla on kyllä semmoinen naama, että jonkun pitäisi muotoilla sitä uudestaan jakoavaimella. No ei oikeasti. Älkää olko väkivaltaisia, se ei ole mukavaa. Mä jo jostain syystä halusin sanoa noin, vaikka se oli mautonta ja typerää. Mutta se siis sanoo, että dataliikenne kuluttaa verkkojemme kapasiteetista 80%, mutta liikevaihdostamme 80% tulee puheesta. Näin ei voi jatkua. Okei, no mutta tässä ei kerrota mitään lukuja siitä, että mistä ne kustannukset syntyy. Ei sillä ole väliä, mikä niiden kustannukset. No nyt ollaan taas siihen, että kyllä sillä pitäisi olla väliä. Ei tavallaan se, että paljonko se jonkun tuotteen tekeminen maksaa noille, niin se, ja paljonko ne velottaa sitten kuluttajalle, niin ei siihen ole mitään perusteltua yhteyttä. No kyllä siihen on hyvin perusteltu yhteys, mutta kapitalismi ei ikävä kyllä toimi niin. Niin tai, no joo, no niin. Että siis semmoinen sosialistinen puhelinyhtiö varmaan olisi ihan, ihan kiva, mutta tuota, joo, kelmätä lukuja olisi kiva saada, mutta... Niin siinä on se, että jos vastaako niiden liikevaihto, niiden, koska siinähän on se, että kun ne on rakentanut infrastruktuurin, niin sen jälkeenhän niille on, ja sitten tietysti ylläpitää sitä, niin sen jälkeenhän niille on kaikki ilmasto, joita mitä väliä sillä on, kuinka paljon sitä sen jälkeen käyttää. Puhutaan no, silloin vain kuormituksesta ja okei, sitten sitä kapasiteettia täytyy kasvattaa, joo, mutta jälleen kerran kun se on tehty, niin siis ylipäätänsä tuommoinen minuuttilaskutus, koska se, että mä soitan niille, niille minuutin, maksaa niille ihan saman verran, jos mä soitan niillä 10 minuuttia. Niin minkä takia mä maksan 10 minuutista 10-kertaisen määrän kuin siitä, että mä maksan minuutin? Se on vaan, me ollaan vaan totuttu siihen, mutta siihen ei ole mitään kuluperustelua. Niin, mutta tavallaan siis kyllä mä niin ymmärrän siis sen pointin niille, että niin kuin dataa vie jo nyt noin paljon niiden kapasiteetista ja se tulee vaan ja vaan kasvamaan. Joo, no siis kyllä mäkin ymmärrän sen ja siis jos ne ei saa sitä kannattavaksi nykyisellä hinnoituksella niin tai hinnoittelulla, niin sitähän asialle on pakko tehdä jotain tai meillä ei ole kohta palvelua ollenkaan, mutta musta olisi vaan hauska, tai itse asiassa enemmänkin hauska, minusta olisi hyvin tarpeellista tietää, että no... Miten ne luvut oikeasti menee, että onko oikeasti niin, että niiden on vaikea löytää kannattavuutta nyt, kun ihmiset käyttää enemmän ja enemmän dataa. Ja myönnän suoraan, mä olen itse varmaan yksi isoimpia taakkoja ainakin Pukkilan alueella, koska mulla ei ole kotona mitään muuta nettiä ja koska Windows 8 toimii vähän huonosti ton Windows 8 kanssa vielä, niin mun täytyy pitää sitä koko ajan auki sitä yhteyttä, koska mä en koskaan tiedä, jos se menee poikki, että saanko mä sen enää takaisin. Tai tiedän, mutta mä en tiedä, kuinka iso progis se on saada se takaisin toimimaan. Niin mulla kuluu kauheasti dataa varmaan johon siitä, että mä makuutan sitä auki. Mutta jälleen kerran mä haluaisin vaan tietää, että onko niillä oikeasti jonkinlainen kannattavuusongelma vai onko se vaan tekosyy nyhjätä lisää rahaa tyhjästä? Ei, no ei ne tarvitse tämmöistä mitään tekosyitä, koska sitten lakisääteinen tehtävä on tuottavuutta. Siis no niin, mutta totta kai, mutta kun me ei tiedetä, että onko tässä oikeasti kysymys voiton tekemisestä vai onko tässä vaan nyhtämisestä? Siis no sama asia. Siis, joo, no, sama asia tiettyyn pisteeseen asti, mutta se, että sitten jos ne nyhjää liikaa, jos voithan sä pyytää leipäkannikasta... hintaa 10 000 euroa, mutta se on huonoa liikennetoimintaa, koska ei kukaan sitä osta. Niin, mutta siis tavallaan se mä hyväksyn sen, että, niin kuin, että, minun, että mulle ei niin kuin kuulu se niiden kulurakenteet. Minulle asiakkaana kuuluu. Ei, koska miten mä voin tehdä valistuneita kulutuspäätöksiä, jos minulla ei ole kaikkea siihen valistuneeseen kulutuspäätökseen vaadittavaa informaatiota? Mä teen sen näin, että A, onko mulla, tarvitseeko mä jotain ja B, onko siihen varaa ja onko mä siihen tyytyväinen, mutta tekisi se, että paljonko niillä on niin voi katetta siinä, niin se ei minusta kuulu minulle. Minulla se on yksi suurimpia ostopäätösvaikuttimia. Okei, okay, joo. Mutta ja siis en sano, että sinun tapasi on väärin, vaikka oletkin väärässä. Ei. Siis mä tiedän, että joillekin se ei ole yhtään tärkeää, joillekin se on tärkeää. Mun mielestä jälleen kerran mä kannatan aina sitä, että informaatio on saatavilla. Jos sua ei kiinnosta se informaatio, sun ei tarvitse prosessoida sitä informaatiota, sun ei tarvitse lukea sitä, mutta ne, jotka sen informaation haluavat tietää, niin minusta on aina hyvä, että informaatio on saatavilla. Joo, no se saattaa nähdä niiden liiketoimintasalaisuuden piikki, mutta... No liiketoimintasalaisuuksia ei saisi olla. No joo, okei. Okay, no. Koska... Mutta jos nyt mennään niinku tähän, niinku, mihin me pystytään vaikuttamaan, niin siis tavallaan se, että... No me pystytään vaikuttamaan silleen, että älkää olko Teliasoneron asiakkaita. Joo, mä oon kyllä toteuttanut sitä jo hyvin monta vuotta. Itse asiassa mua harmittaa, että mä en ole voinut lopettaa mun Teliasoneron asiakkuutta kuin kerran. Aina kun ne tekee jotain, niin tulisi semmoinen, että voiko mä voisin irtisanoa mun liittymän. Ehkä mun pitäisi avata mulle niinku Teliasonera liittymiä vaan sen takia, että aina kun ne tekee jotain, mikä mä ottaa päähän, niin mä voin sulkea sen taas. Joo, mutta se niinku, tämmönen niinku net neutrality -ajatus tähän, että jos niille tulee sitten niinku jossain vaiheessa jatkossa semmoinen, että että me myydään enää datapaketteja, joilla saa tehdä ainoastaan tätä, tätä ja tätä, mutta ei tuota. Niin jos se tarkoittaa sitä, että se, silloin meidän mobiilidatayhteyksien hinta muuttuu edullisempaan päin, niin tavallaan silloin ne, jotka eivät käytä, niin voi puheluja voittaa. Toinen vaihtoehto on sitten se, että kaikki nousee ja saa soitella niin paljon. Se olisi ehkä semmoinen mielenkiintoista. Siinä mielessä on samaa mieltä, että olisi ihan mielenkiintoista tietää, että paljonko niiden tarpeessa katsotaan, että semmoinen, että kuinka paljon datapaketin pitäisi maksaa, jotta tämmöisen niin kuin rajoittamattoman datapaketin pitäisi maksaa, jotta niin kuin, jos kaikki puhelut menisi voippina. Mutta se ja siis on ihan kuvitteellinen tilanne, että meillä olisi vain niin yksi ainut datapaketti. Niin. Ja siis kyllä en mä usko, että koskaan mennään siihen, että on pelkästään datapaketteja, koska kun täälläkin katsoo puhelimen kenttämittaria, niin kyllä aika usein käy niin, että se puhelinyhteys toimii, mutta datayhteys ei toimi, koska puheyhteys on niin pienen kaistan toimintaa, että se on niille halvempaa ylläpitääkin, mutta se on myöskin luotettavampaa, joten kyllä mä luulen, että tietysti sen osuus pienenee edelleen, niin kuin se on pienentynyt tähänkin asti, mutta kyllä se varmaan siellä pysyy. Ja sen haluan vielä tarkentaa siitä, kun sanoin, että liikesalaisuuksia ei saa olla, niin minulla on siihen ihan looginen peruste, että jos me olemme asiakkaita tai harkitsemme asiakkuutta, niin se tarkoittaa sitä, että olemme liikekumppaneita ja liikekumppaneilta ei sovi pitää liikesalaisuuksia, koska muuten liikekumppanina ei voi toimia asiallisesti, koska miten mä voin tehdä päätöksen, että haluan antaa rahani paikkaan B, jos mulla ei mitään hajua siitä, että mitä siitä on seurauksia tai mitä ne aikoo tehdä sillä rahalla. Hassu, mutta minusta se on ihan mielenkiintoinen ajatus. Minusta se on ihan looginen, jos eihän toiset yrityksetkään osta toisia yrityksiä ennen kuin ne tietää kaiken mahdollisuuden sen siitä yrityksestä, niin minusta se liikekumppani toisilta yrityksiltä palveluja ilman, että ne tietää sitä. Että miten. No, mutta sekin on väärin. Ei pitäisi tehdä niin, koska miten sä voit tehdä järkevän päätöksen, jos sulla ei ole kaikkea vaadittavaa informaatiota? Joo, ajetaan, että tämä menee musta niin ohi. Ei, minusta tämä on hyvin. Kerro mulle tuosta Mozilla Geckosta. Mä en tuosta heidän. Sanon vaan sen verran, että kyllä se liittyy tähän, koska ainoa asia, miten ihmiset voi protestoida tällaisia typeriä temppuja vastaan, on vaihtamalla liittymää. Joo, mutta et sä siihen tarvitse niin kuin erittelyä siitä, että niin kuin, mihin niillä kaikkein kuluu rahaa täsmälleen ottaen. No, minä tarvitsen. Ja jotkut tarvitsevat. Jos sä et tarvitse, okei. Mutta mutta mä sanon vaan, mikä olisi asiallista. Joo. Gecko. Boot to Gecko. Minä olen ainakin aina halunnut bootata suoraan Geckoon. Koska liskot on lystikkäitä otuksia. Potkin liskoa. Pilvi käyttis puhelimille. Mozillalta. Taitin tästä joskus aikaisemmin puhua jotain, mutta se oli silloin, oli näitä jotakin tämmöisiä, jotain tämmöisiä apeja, että niinku, et pystyisi niinku webbisen lain pystyisi käyttämään näitä vaikka puheluominaisuuksia, mutta mitä tämä niinku käytännössä tarkoittaa? No, käytännössä se tarkoittaa sitä, että tämä on käyttöjärjestelmä, joka toimii HTML5:llä ja joka pystyy käyttämään puhelimen kaikkia ominaisuuksia. Eli sä et tarvii alle mitään muuta perustavaa laatua olevaa käyttistä muuta kuin se, joka käynnistää puhelimen, joka ottaa yhteyden Mozillan serverille, että tämmöistä sössöä, ja sitten sen puhelin suorittaa annetun koodin. Joo. Eli tarvitaan, nyt ei tarvitse selainta edes. Niin kuin, ei. Ei, tämä on vähän niin kuin Chrome OS. Okei. PC-koneelle. Että se niin kuin, se korvaa käyttiksen ja pystyy pystyy puuttamaan siihen myös. Mozilla kylläkin sanoo, tähdensi oikein, että tämä on tämmöinen teknologiaprojekti, ei tuote. Että tätä ei ole tarkoitus jakaa vielä kuluttajille, mutta tämmöinen nyt on mahdollista. Ja tämä siis ei toimi aivan kokonaan pilvestä, että kyllä tämä tekee jotain, vaikka sulla ei olisi aktiivista nettiyhteyttä, koska sä voit niitä HTML5-palikoita tallentaa myös puhelimen muistiin, mutta periaatteessa pystyy toimimaan suoraan ja kaikki ominaisuudet toimii, tai jotkut ominaisuudet on vaan sellaisia, että ne toimii vain suoraan pilvestä. Miksi? Onko niillä joku visio, että miksi kukaan haluaisi tämmöistä? No kai tämä on vaan sitä, että kaiken täytyy nykyisin olla pilvessä. Onko tässä jotain niin kuin etua, siis niin kuin se, että niin kuin, no se saattaa, laskentateho tapahtuu jossain muualla? Laskentateho tapahtuu jossain muualla ja tallennustila on jossain muualla, niin sen, niin kuin amerikkalainen sanoo, käsisetin hintaa saadaan painettua alaspäin. Tai tuskinpä sen hintaa lasketaan alaspäin, mutta yritysten kannattavuutta nostetaan ylöspäin. Koska se on kapitalismia ja kapitalismi on huono asia. Tässä on ehkä niin kuin semmoinen, että mä niin kuin, tässä on sama niin kuin se Chrome OS niin kuin tämän kanssa. Niin, mä tavallaan nämä kiehtoo, mutta ei kuitenkaan. Siis, musta olisi kiva nähdä tämmöisiä vastaavia ja jotain ihan jotain niin kuin muita tuotteita kuin tietokone tai puhelin. Niin kuin vaikka esimerkiksi, no mä en tiedä, mikä nyt voisi olla semmoinen kotona oleva systeemi, pesukone. Mä en tiedä, että no joo, ehkä mä joo. Tämä on semmoinen, missä olisi kiva nähdä semmoisia niin kuin ideointia, kilpailuja, että missä semmoiset niin sulautetut järjestelmät, niin kuin, että missä ne voisi niin pelittää sille hienosti. Että ei missä. Se on minun mielipiteeni. Mikään ei koskaan toimi, mikään ei ole koskaan toiminut, no, eikä mikään siis koskaan tule toimimaan. Siis on varmaan tämmöiset niin tyyliin mainosruudut vaikka jossakin kaupungilla. En mä tiedä, haluanko mä nyt semmoisia, mutta siis kun semmoiset joka tapauksessa on, niin semmoisissa nyt varmaan joku tämän tyyppinen on niin ihan fiksu, että sä viet sinne semmoisen laitteen, joka on sen verran fiksu, että sitten kun se käynnistyy, niin se sisällö tulee jostakin, kaikki tulee tavallaan jostakin muualta. Et siinä on vaan laite ja siinä on yhteys, koska niin ei pääse tapahtumaan semmoisia tilanteita, niin kuin nyt kaikissa näissä Windows- ja vanhoilla Windowsilla pyörivässä mainosruuduissa, että niin kuin, nyt tässä vastikin kävelin Porin kauppakeskuksen läpi tuossa, niin lasken 3 semmoista jotakin error-viestiä siltä mainosruuduilta. Että semmoisia niin kuin on jotain niin simppeleitä juttuja, missä niin kuin täysverisen tietokoneen ja käyttöksen vieminen jonnekin niin on resurssien haastattelu. Siis kyllähän sillä on ihan järkeviä käyttöjä totta kai, mutta siinä on se, että ne on sitten haavoittuvaisia toisella tavalla, että jos täyskäyttiksen laittaminen kaupan seinään saattaa tarkoittaa, että ihmisille mainostetaan bluescreenia, niin sitten taas vaihtoehto on se, että sitten jos se nettiyhteys häviää, niin sitten se lakkaa toimimasta jollakin toisella tavalla. Että kaikinähän on haavoittuvaisia järjestelmiä. Tämmöiset niin kuin, no, Suomessa vähemmän ehkä nykyään enää vuokrataan näitä laitteita, mutta niin kuin aikaisemmin vuokrattiin esimerkiksi set-top-bokseja. Ehkä niitä edelleenkin. Jenkeissähän niin tämä boksivuokrasysteemi on aika niin kuin kaapeliyhteyksien hankkiminen, niin sä sitten hankit semmoisen niin kuin sen tietyn boksin. Niin semmoinen tyyppisissä tuotteissa, ja miksi ei vaikka ihan digibokseissakin, niin kuin digiboksi on just semmoinen ehkä hyvä esimerkki siitä, että missä niin kuin ei musta mitään niin kuin järkeä, että jos mä ostan joku Elisa viihdehuijaus, anteeksi, ei huijaus, vaan siis niin kuin huijaus. Kyllä se on huijaus. Joo, joku tämmöisen näin, ja sitten mä saan niiltä joku semmoisen boksin, jota sitten mun pitää itse huolehtia sen niin päivittämisestä painamalla jotakin nappia. Niin tavallaan just niin kuin ton tyyppisissä laitteissa, niin se, että olisi niin kuin ihan hieno, että jos se koko tuote perustuu siihen, että ollaan verkossa, niin silloin ne voisi toimia just tällä tavalla. Että kun ne starttaa, niin kaikki pyörii siellä jossakin toisaalla. Ja ne varmaan osittain toimiikin vähän sillä tavalla, mutta vaikka että nyt siellä on joku Linux. Mutta ja sama niin kuin joku vaikka tämmöiset, jos niin kuin lukijat tämmöiset, vaikka, no nyt ikävän paljon tuo Apple nyt ottaa alaa siitä iPadille, mutta niin kuin se, että semmoinen visio, mikä oli jossain vaiheessa, että vaikka joku Hesari näin, niin se tilaat Hesari, niin sä saat sitten sen laitteen kotiin ja siihen tulee aina joka aamu Hesari ja sitten jos laite menee rikki, niin sä lähetät sen sinne huoltoon ja sinne tulee uusi tilalle. Niin just sen tyyppisissä, niin just tämmönen Boottu Gecko näin, että niin se vaatii sen verkkoyhteyden, että sä saat sen tuotteen, niin se sen softaa ja käyttiksi ja kaikki tämmöisen niin kuin päivittelyn, niin se olisi sen palvelinpää ongelma. Tietenkin tuo puhelin tuntuu silleen kiva raflaamaan semmoisella niin kuin vähän hämmentävältä tuotteelta, mutta siinä mielessä se on ehkä niin kuin fiksumpi, mitä toi vaikka niin kuin tämmöinen Chrome OS, jossa, joka nojaa niin kuin pitkälle siihen, että sä oot wifi-verkossa. Puhelimessa sen tää nyt on lähtökohtaisesti niin kuin langaton yhteys aina. Joo. Mä lämpenin tälle. Jos joku oli sitä mieltä, että tämä oli paskin jakso ikinä ja joku on aina sitä mieltä, että tämä on paskin jakso ikinä, joskin joku on aina myöskin sitä mieltä, että tämä oli paras jakso ikinä, niin nyt niille, joiden mielestä tämä on paskin jakso ikinä, niin on onneksi keksitty järkevä ja näppärä värkki, nimittäin japanilaiset tutkijat ovat keksineet ja se on aina jotenkin hienoa, kun japanilaiset tutkijat keksivät, kun sieltä tulee aina jotain häkellyttävää. Japanilaiset tutkijat ovat keksineet speech jammerin, joka saa ihmisen pistämään turvan kiinni toistamalla sille omaa puhetta muutaman millisekunnin viiveellä. Joka mä en tiedä, miten tämä oikeasti toimisi, koska mä ainakin teen kaikki mun ohjelmat silleen, että mun puhe tulee muutaman millisekunnin viiveellä mun korvi. Joo, mutta se on semmoinen semmoinen viive, että se ei haittaa, jos se on niin kuin se pieni palaute. Mutta kun se nousee siihen, niin kuin siihen sopivaan kohtaan, niin ihminen menee niin kuin lukkoon. Että sitä logista kaikkea vastaan pystyy taistelemaan, että se niin kuin oikein keskittyy. Mutta toi toimii niin kuin semmoisella alueella, että se kaiku on niin tarpeeksi nopea, mutta ei kuitenkaan liian nopea. Että on liian häiritsevää vaan pitää ajatuksia kasassa. Se olisi mielenkiintoista kokeilla. Joo. Se, itse asiassa mä oon joskus nähnyt tuohon semmoisen, tai oli semmoinen softa, millä pystyi säätämään näin. Ja yksi tuttu demos sillä tavalla, että yritäpä nyt puhua. Ja se pisti just niinku luurit korvaan ja mikin eteen. Ja se oli tosi vaikeaa. Niin ajatus katkesi välittömästi. Mutta tämän japanilaisten vehkeen just tämä hienous on se, että siis tämä on tuommoinen niinku, etäisyysmitta. Tämä on tuommoinen, niin sulla on sellainen pistolikahva ja niin kuin liipasin. Ja sitten siinä on tuommoinen directional speaker, eli niin kuin suunnattu kaiutin, niin kuin se sanotaan. Ja sitten on niin suunnattu mikrofoni ja sitten on semmoinen tähtäin ja etäisyysmittari. Nyt Erkka sanoi niin kuin. Joo, mä oon sanonut tosi monta kertaa niin kuin, mä en välitä. Niin sä pystyt niin tähtäämään siihen henkilöön ja sitten vetämään liipasimesta, niin se tapahtuu. Niin oliko se jossakin TED Talksissa oli joskus semmoinen, ne tommosia niin kuin erittäin suuntaavia kaiuttimia joskus esitteli. Se oli ihan hieno se yleisön reaktiot, koska sillä pystyy just tyyliin yhden pään alueelle suuntaamaan sen äänen. Ja tässä ilmeisesti tämä pikkusen ehkä enemmän hajottaa, mutta tässä on myös tämmöinen täsmä. Eli tuolla pystytään periaatteessa niin kuin häiritsemään yhden ihmisen puhetta ilman, että ne muut ympärillä olevat ihmiset niin millään tasolla ymmärtää, että minkä takia se ei pysty puhumaan. Tai minkä takia se menee niin kuin sekaisin koko ajan omissa puheissaan. Minusta olisi mielenkiintoista tosiaan kokeilla tätä sen takia, että minä ja muutkin, jotka on tehnyt enemmän puheohjelmia eri tilanteissa, niin on joutunut niihin tilanteisiin, että oma monitorointi tuleekin tietyn ajan viiveellä. Minulla on ollut sellaisia, että mä olen mennyt ihan lukkoon. Eli varmaan ihan samasta ilmiöstä on ollut kyse, mutta sillä ei kestä kuin hetki, niin sitä oppii sulkemaan sen palautteen mielestään ja keskittymään vaan siihen, mitä tulee juuri sillä hetkellä suusta ulos. Ja en väitä itse olevani immuuni tämmöiselle missään nimessä tai että omaisin muitakaan ihmeellisiä kykyjä, paitsi että kielen mä osaan silleen rullata hauskasti. Mutta tai siis silleen, että kielen yläpuoli on alapuolella ja kielen alapuoli on yläpuolella. Mutta on aivan varma, että on ihmisiä, jotka on tehnyt radio- ja podcast-hommia enemmänkin, jotka ei edes huomaisi koko asiaa, koska ne on tottunut siihen, että joskus käy joku nakki, että tulee just jollain paskamaisella viiveellä itsensä takaisin, ja sitä jossain vaiheessa ei oppi olemaan täysin kiinnittämättä huomiota siihen. Tavallaan tämä liittyy semmoiseen tilanteeseen, missä niinku se tulee yllättäen. Se, että pystyt sulkemaan sen pois, niin se, että kun sä tiedät, mistä on kysymys. Jos ajatellaan, että sä olet vaikka keskin puhujan pöntössä tai huutelet vaikka jossakin. Mä en tiedä, miksi tämä on niin rakennettu. Että onko tämä niin semmoinen häiriköintiä varten vai silleen periaatteessa, että ajatellaan, että sulla on vaikka yleisötilaisuus ja siellä on vaikka joku häirikkö, joka huutelee. Ja sitten kun sä osoitat sitä, ammut sillä omalla äänellä sitä naamaan näin, niin se... Mistä lähtien japanilaiset tutkijat on tarvinnut mitään syytä tehdä jotain hilpeitä värkkejä? Ei meitä tarvitse syytä. Tämä on hieno. Tämä on ehdottomasti hienointa, mitä mä näin. No se ymmärrän kyllä sen, että kun se tulee yllättäen. Mutta sen takia se just olisi mielenkiintoista nähdä, että onko ihmisiä, jotka on niin rutinoituneita siihen, että ne ei edes huomaisi koko asiaa. En usko. Voit hyvinkin olla oikeassa, mutta koska tämä on puhujan kulma, niin sanon ihan periaatteesta, että olet väärässä. Hyvin mahdollista. Pilasit sitten tämänkin. No kerro, mihin softaan, mitä kapitalismia ihmisten pitäisi nyt sitten tukea? Tämmöistä on nyt käyttänyt kun iPhoneilla kuin My Maps, €59. Ja se tekee sen, mitä olen varmaan tässä ohjelmassa monta kertaa kysynyt, että tekeekö Android sen. Niin, eli siis oletus on, että Android tekee kaiken, eikä siitä tarvitse edes maksaa ylimääräistä. Joo, voi olla. Eli tämä tekee sen kivasti sen, että kun on Google Mapsiin luonut niitä omia karttoja, niin tällä saa ne tuotua suoraan sieltä, tai sitten jos niin luo semmoisen esimerkiksi KUML-tiedoston, niin sen pystyy lataamaan tuohon ja sitten offline niin ottamaan OpenStreetMap. Niin offline niin pystyy myös lataamaan ne kartat. Eli jos niin esimerkiksi mulla on vaikka semmoinen eri kaupungeista, missä silloin tällöin käy, niin mulla on semmoinen Google Mapsissa on semmoinen niille kaupungille oma kartta, ja sitten jos joskus törmäin johonkin, että sillä joku mielenkiintoinen vaikka ravintola tai kahvila tai joku liike tai nähtävyys tai muuta, niin sitten mä lisään sen sinne, niin tuolla saan sen kivasti sitten iPhoneille matkaan. Mä itse annan sille Upstressa yhden tähden arvostelun, koska mä vitutti se, että se softan kuvauksessa, niin että joo, että mä tällä pystyy niin kuin latailemaan niitä erikseen, mutta pystyy myös niin kuin kirjautumaan siihen Google-tiliin ja sitten synkkaamaan suoraan sieltä ja tekemään myös muutoksia ja synkkaamaan takaisin ne merkinnät sinne karttaan. Ja sitten kun latasin softan ja käynnistin, niin ensimmäisenä tulee ilmoitus, että Google on itse asiassa poistanut jotakin tiettyjä toimintoja siitä apista, että tämä että vielä toimii, mutta ei välttämättä toimi kovin kauan, niin mä sitten pistin yhden tähden arvostelun, että haistakaa paska. Että, niin kun, että jos se toiminto, jonka takia mä sen nyt hankin, niin ei välttämättä ehkä toimikaan. En osannut sitä varmaksi sanoa, mutta se, että se pitäisi lukea sinne softan kuvauksessa sillä kaupassa. Mutta olen tästä saanut jo €59 edestä hyötykäyttöä tästä softasta, niin siinä mielessä en kannata kaunaa ja suosittelen sitä. Tällä varauksella, että saattaa olla, että se joskus ei toimi ihan kaikki ne samat toiminnot kuin nyt, mutta Mutta ei ilman takuuta. Takavaloa takuulla. Hyvä. Minä suosittelen sellaista palikkaa kuin Trillian. Ja monet varmaan muistavat Ken Trillianin vuosien takaa, jolloin se oli ainoa oikeastaan tämmöinen multiprotokolla pikaviestin, mitä onkaan. Ja kaikki käyttivät Trilliania, mutta sitten Trillian jotenkin vaan hävisi, kun muut menivät ohi ja muut olivat mukavampia. Trillian rupesi asentamaan kaikenlaista oheispaskaa ja tekemään kaikkea muutakin ikävää. Joten se jäi itseltäkin sitten jossain välissä pois. Ja mä en ihan tarkkaan muista edes miksi, mutta varmaan sen takia, koska mä oon nyt viime aikoina asennellut aika useinkin pikaviestimen uudestaan, kun on tullut testailtua Windows 8 ja muitakin käyttiksiä, niin ajattelin, että testailenpa samalla eri vaihtoehtoja pikaviestin systeemeihin. Ja huomasin, että Trillianhan on taas hieno. Nimittäin Trillian tukee ihan kaikkea. Katsotaan, löytäisinkö mä jonkun hyvän listan siitä, että mitä kaikkea se tukee. No tossa se on pikaviesti, missä se tukee no, Trillianin omaa Windows Live ja Yahoota. Menikö tää taas poikki? Ei. Hyvä. Windows Live ja Yahoota, ICQta, AIMia, IRCiä, Google Talkia, Skypea, Bonjouria. Ja sitten tää myöskin tukee Facebookia, MySpacea, Twitteriä ja myöskin sähköposteja, Poppia, IMAPia ja noita nettisähköposteja se katsoo itsekseenkin. Eli siinä saa häkellyttävästi aivan kaiken samaan palikkaan ja tulee mukavasti ilmoitukset, jos joku kirjoittaa jotain lystikästä Twitteriin tai Facebookiin. Jos joku on minun Facebook-ystävä ja on ihmetellyt, että minkä takia mennä nykyään online-tilassa Facebookissa koko ajan, niin se johtuu siitä, että vaikka edelleen boikotoin Facebookia, niin minä nyt aktivoin sen silleen, että mulla on se Facebookin pikaviestin auki Trillianissa. Ja kyllä mä aina välillä katson sieltä, että onko joku kirjoittanut jotain häkellyttävää ja saatan itsekin kirjoittaa jotain. Että tavallaan käytän Facebookia, mutta siellä sivuilla en käy, joten käytän Facebookia ilman, että saan ollenkaan Facebookin keksejä. Olen siis rikkonut heidän koko huijausbisneksensä. Ja tästä olen ylpeä. Trillian on ilmainen, saa Windowsille, Macille, iPhoneille, Androidille, Blackberrylle, tai se toimii jopa webissä. Ja on ilmainen lähtökohtaisesti, mutta sitten voi ostaa myöskin Pro-version, jossa saa pilvisynkan näille viesteille. Ja pilvisynkka tulee ilmaiseksi myös niin kuin softan väleille, että kun sä teet kerran sen ruljanssin, että aktivoit sieltä ne haluamasi pikaviesti ja sosiaaliset, tai pikaviestit ja sosiaaliset verkottautumispalvelut, niin se muistaa sitten, että seuraavaksi sun täytyy vaan avata se ohjelma ja antaa sun Trillian salasana, niin sitten ne lävähtää kaikki siihen auki. Kaikki on iloista ja mukavaa. Mä sanoisin, mitä toi Pro-tili maksaa, mutta sitä ei näköjään voi tehdä, jolle ei kirjaudu sisään ja rupea maksamaan sitä. Minä en rupea maksamaan. Joten se maksoi jotain, olikohan se tylin 10 vuodessa. Ja varmaan se lukee täällä Wikipediassa. Vai lukeeko? Ei lue. No mutta kuitenkin, saa kaikille ja minä tykkään, vaikka ei olekaan avointa koodia, mitä minä normaalisti tuen. Mutta se vaan toimii niin paljon mukavammin kuin pidgin, että saavat syyttää vain itseään. Pitikö sun suositella vielä jotain? Tuli tuosta mieleen, että Facebook-blokkeri ja tämmöinen sellainen lisuke Firefox, Chrome, Safari, Opera, ei maksa mitään. Eli herra jumala, semmoinenhan täytyy heti. Eli tota, kun jos on kirjautuneena Facebookiin ja sitten tuota, liikuskelee sitten muilla verkkosivuilla, niin tuo pitäisi blokata nuo ne Facebook-liikkeet niiltä muilta sivustoilta. Pystyykö, polkaako se silloinkin, jos ei ole kirjautuneena Facebookiin? Mahdollisesti. Täytyy tutkia. Ja sitten sitä, se Photoshop Touch, kyllä sitä, tuota, minusta siinä oli yllättävän hyvin, tai se mikä minua on niin hirveän paljon ehkä häirinnyt näissä monissa tota, iPadille olevissa kuvien käsittelysoftissa, niin se niissä ei ole ihan handlattu täysin sitä sormella hallittavuutta. Ja toi kuvamanipulaatiota sormella. Ja mä olin siinä mielessä tosi skeptinen, mutta musta niin kuin Adobe oli saanut tehtyä siinä ihan hyvää työtä. Ja se on tosi monipuolinen, se pystyy niin kuin useita leijereitä tekemään. Ja esimerkiksi tuota, vaikka ihmisten rajaaminen kuvasta, tai siis sille niin kuin taustalla rajaaminen pois kuvasta, niin onnistuu tuolla softalla erittäin hyvin. Meidän paljonko se maksoi? Se oli vaikka 7 euroa, että silleen tämmöiseksi tablettisoftaksi, niin kuin ei ole ihan semmoinen kahvihintainen, mutta tuota. Mutta on se halvempi kuin pöytäkoneelle Photoshop? No huomattavasti. Että tuota, otapas Photoshop Touch ja missä se on tuolla. 10 taalaa, eli vaihdetaanpas sieltä. Se on silloin 799. Joo, 799, joo. Niin tuota, ihan häkellyttävän hyvä. Adobe on tehnyt minusta muutenkin hyviä, että esimerkiksi Adobe toi Ideas, mikä taitaa maksaa myös 799, eli se on semmoinen piirto. Semmoinen piirtotyökalu, millä tehdään tämmöisiä luonnoksia ja muita, niin se on ollut ehdottomasti paras kaikista tuommoisista tuhertelusoftista. Sinällään toi, nyt kun toi Photoshop Touch maksaa tuon sama 799, niin toi itse asiassa toi Adobe IDs. Mä ostaisin joskus alennuksesta, mutta niin kun noiden perusteella niin on pakko sanoa, että kyllä se Adobe osaa tehdä softa. Hyvä. Näin on aika jälleen tullut pistää paketit pussiin tai paitsi viikko kysely, joka oli tämmöinen valinta kaksin taistelu vastakkain olivat tuota, projektoripuhelimet parhautta vai turhuutta, videolasit parhautta vai turhuutta, Angry Birdsit parhautta vai turhuutta ja transistori, onko se puolijuhdekomponentti vai tuota, taikuutta. Ja minusta ja, kaikki on turhuutta. Tuota, vastanneista niin 55% oli sitä mieltä, että transistori on puolijohdekomponentti, mikä on tuota, eittämättä totta. Ja taistelupari Angry Birds, niin Angry Birdsit ovat parhautta kirkkaasti voiton puolella. Joten kaikki ovat väärässä. Ja projektoripuhelimet ovat turhuutta. Joten kaikki ovat oikeassa. Ja yllättäen tota, video lasit, niin tota, ne meni nyt tasan, eli 43% äänistä on sanonut, että videolasit ovat parhautta ja 43%, että videolasit ovat turhuutta, eli tasan meni. Joten kaikki ovat oikeassa. Ja tota, kun näitä ynnäilee yhteen, niin tässä ilmeisesti kaikki ei huomannut, mutta kaikki ei vastannut kaikkiin kysymyksiin, tai sitten ne ei huomannut. Tässä oli, sai valita moni valinta, huomatta, olkaa tarkkoja näissä, mutta niin just nämä on vakavia asioita. Kyllä, olen samaa mieltä kaikkein paitsi tuon transistorin kohdalla, musta se on taikuutta. Minä olen kaiken muun kanssa samaa mieltä paitsi Angry Birdsin. Angry Birds pitäisi lopettaa. Sairas eläin, ei sitä saa jättää kitumaan, mutta nyt on aika lopettaa. Minä kiitän Erkka. moikkaa. Minä kiitän itse. Siitä vaan. Henrik, kiitoksia. Ja minä kiitän myöskin Pörniä. Hän ei tullut paikalle, joten minä sain juontaa. Onko Pörni täällä ensi viikolla? Onko Erkka täällä ensi viikolla? Olenko minä täällä ensi viikolla? Sen kuulee sitten.